Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lenehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak sallû alâ rasûlinâ Muhammed. Allahum sallî aleyhi ve sellem. Sallû alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahum sallî alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ. Sallu ala şefii'i zunubna Muhammed. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Euzü billahi semiu'l alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min hemezati şeyatîn ve euzü bike rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Sadakallahu'l azim. Allahümme enfa'na bil Kur'anil azim. وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي بسم الله على جماعتي وأصحابي بسم الله على كل شيء أعطاني ربي بسم الله استودع الله ديني تحصنت بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عن السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ربنا تبارك وتعالى bu zikir meclislerinden ilim meclislerinden Rabbimizin tebarak ve teala isimlerinin ve sıfatlarının anıldığı, beyan edildiği kutsal mekanlardan bizleri ayırmasın, uzak etmesin, mahrum etmesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Bugün El-Hüsnül Hasin'de gördüm. İmam Cezeri'nin kitabıdır. Sonra Taberani'de de buldum, yani ilk kaynağı Taberani'dir. Mucem-i Evsat'ta geçiyor. Buyuruluyor hadis-i şerifte İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Belki ona mevkuf olabilir, evet. Ama o kafadan onu söyleyemeyeceğine göre rivayet Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme dayanıyor demektir. İnnel cebelle yunadil cebele bismihi fe yunadi. Ey fulan hel merra bike ahadun. اليوم يذكر ذكر الله عز وجل فإن قال نعم استبشر. Yani dağlar birbirlerine ismiyle çağırıyor. İşte Hira Dağı diyelim, karşısına Sebir Dağı'na çağırıyor. O Sebir Dağı Sevr Dağı'na çağırıyor böyle. Yani bu sadece Mekke'deki dağlar değil, misal verdim. Türkiye'deki dağlarda da var. Dağın biri dağın birine bağırıyor. Kur'an-ı Kerim'de dağların efendim işittiği, etkilendiği, tesirlendiği zikrediliyor. E buyuruyor, "Tekhirru'l cibalu hatta en da'u lirrahmani veleda." Müşrikler Allah'ın oğlu var, kızı var, haşa dedikleri için az kalsın dağlar yıkılacak, düşecek. Ben tutuyorum. Mevla buyuruyor. Demek ki o kâfirlerin sözlerini duyuyorlar, onlardan kötü etkileniyorlar ve gazaplanıyorlar ve yıkılmak istiyorlar. Onların üzerlerine kapanmak istiyorlar. Ne demek? İşitiyorlar. Dağ dağa bağırıyor, vadi vadiye çağırıyor. Başka hadis-i şerifte ve vel kıfara diye de var. Yani düzlük araziler, boş araziler de birbirine çağırıyor. Diyorlar ki, bugün sana Allah-u Teala zikreden biri uğradı mı? Mesela o bana uğramadı diyor, benim üzerimde gelip bir kişi Allah'ı zikretmedi. Koca Uludağ'da kayak yapmaya giden çok, zikretmeye giden yok. O da ona çağırıyor diyor, karşıdaki dağa soruyor, hiç sana bugün Allah'ı zikreden, zikretmek isteyen biri geldi mi diyor. Eğer o derse ki, bugün bana birisi zikretmek için geldi, üzerimde zikretti, Allah dedi, La ilahe illallah dedi, Subhanallah dedi. Evet derse, istebşara seviniyor. Ya carati, ey komşum diyor, vadi vadiye söylüyor. Onlarda bile komşuluk var. Bizde komşuluk kalmadı ama komşum diyor, hiç zikreden biri geldi mi sana diyor. O derse gelmedi, üzülüyor. Vah diyor, bana da gelmedi diyor. Ona derse geldi, hangisi derse öbürüne bir kişi geldi, ben de zikretti. O seviniyor. Şu bizim oturduğumuz yer ne kadar seviniyor acaba? Burada ne kadar zikirler oluyor? Ne kadar ilimler oluyor? Ne kadar ayetler, hadisler okunuyor? Koca İstanbul'un kaç metresinde, kaç yüz metresinde, hangi binalarında böyle zikirler var? Ya. Onun için bahtiyarız. Evet. Allah Teala fazl-ı keremiyle zikrine, zikir en büyük zikir, ilim meclisidir. Çünkü bir adam Rabbini tanımadan zikretse, yani isimlerini bilmese, sıfatlarını bilmese, haşa Allah'ın oğlu var dese, Allah gökte dese, arşta dese, yerleşmiş dese falan, bu adamın zikri batıldır. Onun için esas zikir nedir? Esas zikir ilimdir. Yani tevhid ilmidir. Tevhid yani Allah-u Teala'nın birliğini bilme ilmi demek. Bu kolay olmuyor. Koca İbn-i Teymiye sapıtmış burada. Efendim, Allame-i Cihanların ayakları kaymış bu meselelerde. Ve râsıhûne fil ilm. İlimde en ileri giden, sabit kadem olanlar, büyük müçtehitler, İmam-ı Azamlar, İmam-ı Malikler, itikatta müçtehit, İmam-ı Rabbaniler falan. Yekûlûne âmennâ bi. Kullun min indi Rabbina. Müteşabih ayetlere, hadislere biz inandık, hepsi Rabbimizden geldi diyorlar. İşin ilmini Allah-u Teala'ya havale ediyorlar. Haşa demiyorlar, oturdu demiyorlar, indi demiyorlar, yerleşti falan. Lügat manalarına itibar etmiyorlar. Sonra ne diyorlar? İlimde en ileri gidenlerin duası var. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de hedeytene. Ali Haydar Efendi babamız, evladım Mahmut bu duayı çok oku buyururdu. Efendi Hazretleri her namazdan sonra okurdu. Hatta tehiyyatta okurdu. Yani sonunda. Selamdan önce okurdu bunu. Şeyh'i emretmiş ona. Özel emretmiş. O da özel okurdu yani tabii. Ne diyor? Ey Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Bak hidayete erdikten sonra kaymak var. Hidayeti bulduktan sonra caymak var. Şaşmak, sapmak var. Olmasaydı böyle dua derler miydi? Manasız olurdu. Kalpler Mevlamızın yedi kudretinde taht-ı tasarrufundadır yani. İstediği tarafa çevirir. Şu anda en Müslüman adam en büyük gavur olabilir. En büyük gavur dönüp en iyi Müslüman olabilir ve öyle de bitirebilir. Şimdi 40 hadis yazıyorum. İnşallah Mevlid'e yetiştireceğim. İlk hadis kader hakkındadır. Belki 30 sayfa şerh yaptım sırf ona. Bir hadise. Bir risale kadar şerh yapıldı. Oradaki hadis-i şerifleri okursanız bakalım. Bir adam nasıl sonunda dönüyormuş anlarsınız. Onun için ne kadar dua etmek lazım. Ya Rabbi kalplerimizi kaydırma diye. Bize tarafından وَهَبْلَنَا اَبْلَدُكَ رَحْمَةً biz hak etmiyoruz ama rahmetini hibe eyle, karşılıksız bahşeyle. Nekentel vehhab hakkıyla, tam manasıyla karşılıksız hibe eden, bağışlayan ancak sensin. Buyuruluyor. Bu duayı niye yapıyorlar? Çünkü kaymak efendim hepimiz hakkında düşünülebilecek şeylerdendir. Peygamberler dışında masum yoktur. Evliyada dahi en büyük velilerde ısmet sıfatı yoktur. Bundan dolayı hepimiz itikadımızı tashih etmek, gözden geçirmek, sonra amellerimizde haramlardan, büyük günahlardan uzak durmak, derken küçük günahlardan işte yapabildiğimiz kadar düzgün hareket etmek, elden geldiği kadar İslam'ı muhafaza etmek, en mühim mesele millete acımak. Acıyana acınır buyuruluyor. Yani bu milletin itikadı düzelsin diye merhamet etmek. Böyle olursa işte o zaman diğer zikirlerimiz kabul olur. Şimdi burası kelime-i tevhid zikredenlerin zikir meclisinden eftal oluyor. Niye öyle oluyor? İlim meclisidir. Ama hangi ilim meclisi? Ayet hadis okunursa onda o zaman ilim meclisi oluyor. Yoksa Mutezile gibi, Caner Taslaman'ın şeyleri gibi, felsefecilerin kelamlarıyla diyor, bir meclis kurulur da orada ilmi kelam meseleleri ayet ve hadislerden mücerred olarak münazaraya açılırsa, bu Allah muhafaza en tehlikeli meclis olur. Bu adamların konuştuklarında bir ayet hadis duyuyor musunuz? Duymuyorsunuz. Değil mi? Çıkıyorlar işte Mutezile'ye mensup ilahiyatçılar veya felsefeciler çıkıyorlar. Hiç ayet hadis okumuyorlar. Sadece nereye vuruyorlar işi? Akla vuruyorlar. E işte efendim babasız çocuk olur muymuş? Olmazmış. Öyleyse Meryem Valide de çift cinsiyet var. Haşa. İşte efendim gökte oksijen yok. Oksijensiz durulur muymuş? Durulmazmış. Öyleyse İsa Aleyhisselam ölmüş, gökte duramazmış. Bak, hiçbir ayet ve hadis okuyorlar mı? Okumuyorlar. Bütün konuştuklarında bu millet nereye sevk ediyorlar? Akıl ve mantığa sevk ediyorlar. Ve milleti helak ediyorlar. Zaten kendilerini helak etmişler. Kendine acımayan sana acır mı yahu? Ne dinleyeceksin bunları? İtikatları bozuk adamları. İşte bu Ramazan'da ne yaptım Melik Gökçe'ye? Bir duam var burada benim. Hatırladınız mı? Hatırladınız mı? O milletin itikadını bozan, Mehmet okuyan gibi adamlardı. Bir Ramazan çıkarıp milleti ifsad edenlerin imkanlarını iptal eyle dedim. Amin. Amin dedin. O zaman tuttu o zaten ha. Şimdi görüyor musun bu fakirin dualarını? Efendi Hazretleri boşuna demedi. Ahmet sen dua müstecaptır derdi bana. Ha, duası da var bu işin. Bedduası da var bu işin. Ben nefsim için beddua etmem ama hakkımı da helal ederim. Ne bana ne kadar eziyet edenler var, oldular. Ama sen benim dinime zarar verirsen, bu milletin imanına zarar verirsen, eline imkan geçirmişsin. O televizyonları, efendim bu Müslüman milletten beslenerek efendim imkanlar sağladın. Efendim ondan sonra geldin millete sen ne dinletiyorsun? Meryem validemiz efendim çift cinsiyeti var haşa, kıymetli anamıza, alemlerin kadınlarının en faziletlisi olan bir annemize, Meryem validemize iftira eden adamı konuşturuyorsun. E işte Mevla belanı verir. Mevla belanı verir. Onun için biz itikadı tasfih, ehl-i sünnet inancını muhafaza ve bunu aşlamak ve bu hususta insanları uyarmak, tebliğde bulunmak, bir kişinin imanını kurtarabilir miyiz? Şimdi bu zamana geldik. Millet hepten ist, mist bilmem ne, ateist, mateist, işte neyse, deist, meist, ne kadar ist varsa hepsine girmişler, dahil olmuşlar. İtikatlarını bozmuşlar. Çoluk çocuğun da itikadı bozulmuş. Efendim, gençlerin itikadı bozulmuş. Onun için biz bu din davasında inşallah Rabbimizin yolunda istikamet üzere Allah kaydırmasın, caydırmasın. Amin. Sebat, devam, istikamet nasip eylesin. Amin. Şimdi derslere başlayacağım dedim. Şu şehitlerimize okuyalım hemen. Şehit askerler İlhan Sezer, Furkan Aydın, Seçkin Arıkan, Adem Gezer, şehit polisimiz Muhammed Uz. Ebu şühedamızın ervahı için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanuhu celle celal. Bu'amme nevalu ve la ilahe gayru. Şehadetlerimizi fazl-ı keremle kabul eyle. Amin. İsmi anılan şühedanın ervahine hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Kabirlen nur eyle. Amin. İlk damla kanlarıyla affeyle, mağfiret eyle. Amin. Ailelerine sabrı cemil, ecri cezil ihsan eyle. Amin. Ehl-i sünnet itikadını muhafaza ederek ölüp cennette cem olmalarını nasip eyle. Amin. Dünyada ayırdın, ahirette ayrılmaktan muhafaza eyle. Amin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Hüseyin Avni hocamızın da annesi vefat etti. Tabii ki kıymetli bir hanım olduğu nereden belli? Tabii onlar hep zikir ehli, ibadet ehli, teheccüd ehli insanlar diye hoşça zannediyoruz. Ben çok tanımasam da bellidir yani. Böyle bir ehl-i sünnet alim kolay kolay yetişmiyor. Hadisçilerden hemen hemen hiç yetişmiyor. Hadisçi olduğu halde, hadisle meşgul olduğu halde bu kadar tasavvuf ve fıkıh üzere ve ehl-i sünnet müdafasında hakikaten hassas, hep reddiyeler yapar biliyorsunuz. Allah kalemine, diline kuvvet ihsan eylesin. Amin. efendim yaptığı reddiyelerde tesirli eylesin. Ehl-i sünnet müdafaalarında kendine çok ecirler ihsan eylesin. Annesine de rahmet eylesin. Kabrin nur eylesin. Yüksek dereceler ihsan eylesin. Bir alim yetiştirmek, hele bu zamanda insanlara faydası olan, alim hafız çok oluyor ama insanlara faydası olan hayrun nas me yenfa'un nas, en hayırlı insan, insanlara menfaat veren insan. Bir talebe okutuyor, bir kitap yazıyor, bir yazı yazıyor, dergide yazıyor falan. Milleti uyandırıyor. Bu fayda, esas budur fayda. Yoksa cebine para vermekten daha mıyım? Adama din vermek, iman, itikat aşılamak. Onun için çok hayırlı bir insan yetiştirdiği için hayırlı evlat arkasından dua eder inşallah. O edecek zaten. Biz de ediyoruz. Ruh için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fî kulli lemhatin ve nefesin adedem avsi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu ya Rabbi. Hediyemizi vasıl eyle, ruhaniyetini haberdar eyle, dostlarına ilhak eyle, derecesini âli eyle. Ya Rabbi, amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Biraz üzerinize afiyet, yani bugünlerde naneliklerim var. Makinede ötüyor zır zır. Şeker 300'ü geçince ötüyor. 300'ü geçmiş, 400'e doğru gidiyordu. Bir tabak çorba içtim, hadi yalan olmasın, 1,5 tabak yani. Bir yarım daha ekledik, onunla beraber 350 oldu. Ya bu kadar, iğne vuruyoruz, haba alıyoruz, 1,5 tabağı baş edemiyor. Yani vücut tabii koy vermiş kendisini, gitmiş. Allah şifa afiyet versin, hepimizin dertlerimizi izale eylesin. Amin, ama esir püsür yolcu havas. Ölene kadar biz bu yolda hizmet edeceğizse. O bakımdan, efendim, şimdi şunu anlatayım. Dersimizi ben akide-i tahaviyeden başlayalım dedim bu hafta için. Sonra efendim İmam Gazali Hazretleri'nin Kavaidül Akaid isimli eseri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin manevi iltifatına zuhuratta, yani tabi zuhurat derken ben görmedim, yani görenler çok büyük, İbn-i Asakir rivayet ediyor falan, çok geride yani. O bakımdan bu şeyi, kitabı daha önemli gördüm. Sonra biz de bir istihareyle kura çektik. İkisi arasında yine İmam Gazali'ninki çıktı. Bu sefer onun için, geçen hafta demiş olmama rağmen, Ehl-i Sünnet itikadı üzerine bu mübarek eseri ders yapalım inşallah. Sonra akide tahaviye de yaparız inşallah. İmanımızı ne kadar sabitlersek, ne kadar kuvvetleştirirsek, o kadar mühkem olur. İnşallah Rahman. Yani şimdi bu zuhuratı evvela nakledelim. Hafız Ebu'l-Kasım İbn-i Asakir, Tebyin-i Kezib-i Müfteri olacak. Böyle bir eser var. İmam Ebu'l-Hasen Eş'ari, biliyorsunuz, radıyallahu anh. Ehl-i Sünnet imamları, yani geçmişte Selefi Salihin, hepsi imamlar çok. Ama itikatta Ehl-i Sünnet'in imamları, yani bize kadar ulaşan ve görüşleri tedvin edilmiş, derlenmiş, toplanmış, her hususta bir cevap arasan bulacağın İmamlar ikidir. Birisi İmam Ebu Mansur Maturidi Hazretleri'dir. Birisi de İmam Ebu'l-Hasen Eş'ari'dir. Bunlar hep vefatları 300 küsurlardadır. Yani 330'larda falan. Dolayısıyla kendi doğmaları, ilim tahsilleri falan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte hayrul kurun karni sümmellezine evlunehum sümmellezine evlunehum, asırların en hayırlısı benim asrımdır. O 100 seneye tekabül ediyor. Kendi bulunduğu asırdan 100 seneye kadar zaten sahabe falan da artık 100 seneye kadar bitti yani. Ondan sonra onları takip edenler buna tabi'in deniyor. Yani ikinci yüz. Sonra onları takip edenler bu etti üçüncü yüz. Bu üçüncü yüze kadarkilerde en hayırlı olduklarına dair teminat veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ki bozuk adamları kastetmiyoruz. O zamanki salihlerin diğer dönemlerdekilerden üstün olduğu anlaşılıyor. Salihler salihlerle kıyas edilir. Alimler alimlerle kıyas edilir. İçkicilerle kıyas edilecek hali yok. Dolayısıyla o asırdaki efendim faziletli insanlar işte 4. asır, 5. asırdakinden ne olur? Daha faziletli olur. Bu bakımdan İmam Eş'ari ve İmam Maturidi, yani yetişmeleri, ilimleri, tahsirleri 3. asırdadır yani. Çünkü vefatları zaten 4. asrın başında olduğuna göre kendileri ilimleri, telifleri vesaire birçok efendim hizmetleri 3. asrın sonuna tekabül ediyor. Bu da onlara bir hayriyet tabii şu eftaliyet kazandırıyor. Hadis-i şerife göre 3. asırda methedilmiş özellikle. Bu itibarla hem onlara selef-i salihin diyebiliriz. Ama selef mezhebinde tevil yok. Tevil olmadığından biraz İmam Maturidi, İmam Eş'ari halef mezhebine, mezhebinin kurucuları diyebiliriz. Şimdi ilk 3 asırın ehline selef-i salihin diyoruz. Efendim işte İmam-ı Azamlar, İmam Şafiiler falan hep onlar, İmam Malikler o dönem selef. Onlar çok tevil etmezler. Tevil demek ne demek? Allah'ımızın yet sıfatı var, var. Vecih var, var. Nüzül sıfatı var, var. İstiva sıfatı var, var. Müteşabihatta ne varsa kabul ederler, mana vermezler. Tevil yapmazlar, yorum yapmazlar. Buyurulduğu üzere kelimeyi okurlar. Kelimeyi tercüme de yapmazlar, tefsir de yapmazlar. Zaten مَا عَلَمْ تَعْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهِ Tevilini ancak Allah bilir, ayet-i kerimesinde buyurulduğuna göre. Hareket ederler. Fakat sonra milletin tabii soru sorması, fitne çıkarması, müteşabih ayetleri eşelemesi, deşelemesi, karıştırması çoğaldınca ki ayet-i kerime onu da beyan ediyor. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَاتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ اُبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَاَبْتِغَاءَ تَعْو۪يلِ Kalplerinde haktan kayma, batıla temayül olanlar müteşabih ayet ve hadisleri karıştırırlar. Onların peşine düşerler. İşte şimdiki Vehhabilerin, Haricilerin, IŞİD'in, DAEŞ'in bilmem nelerin. Bütün bunlar işte Allah'ın haşa oturduğunu, bizim gibi indiğini, işte efendim ondan sonra cisimlere benzeyen böyle haşa Rabbimize sıfatlar falan. Allah göktedir haşa. Mekan isnadı falan. Bunlar hep o müteşabih ayet ve hadislerin göya tevilini aramak ama aslında fitne aramak diyor Kur'an-ı Kerim'de Mevla. Fitne aramak için onları karıştırırlar. Tevilini ancak Allah bilir buyuruyor. Ama ayet-i kerimede ve râsihûne fil ilim ilimde râsih olanlar burası ya iftidai kelam oluyor ilerisi işte dualarını anlatıyor. Ama bazı alimlerin fesirlere göre vav atıftır. İftidaiye değil. Atıf olunca ne oluyor? Ben bilirim bir de râsihler bilir diyor. Şimdi râsihler bilir deyince o zaman işte onların beyan ettiği teviller de bu ayet-i kerimeyle hüccet oluyor. Çünkü râsih alimler bilirler diyor tevilini. O tefsirine göre vav atıf olursa geriye işte bir vavın vav aynı vav da işte okunuşu vav ama atıf mıdır, iptida mıdır? Burada neler dönüyor, neler? Ama İmam Rabbi Hazretleri ne buyuruyor? Bu fakire Allah Teala müteşabihattan bir kar kaçtı diyor. Ama ben onları anlatamam diyor. Yani oğlu İmam Muhammed Masum Hazretleri ki 100.000 evliya yetiştirmiş efendim şeyhlerin meşayihin şeyhi ama diyor İmam Rabbi Hazretleri İmam Masum'a bile anlatamam diyor. Öyle meseleler var diyor. Şimdi dolayısıyla râsık alimler bilirler. Şimdi İmam Maturidiler, İmam Eş'ariler râsık olduklarında hiç şüphe olmayan alimler. Bunlar tevil yapıyor. Tevil yapıyor derken İmam Malik de tevil yapıyor. Halbuki İmam Malik seleftendir. İttifakla seleftendir. Yani selef hiç tevil yapmıyor anlamına gelmiyor. Çünkü neden? İmam Malik de işte efendim yenzilu Rabbine, Rabbimiz nüzul eder deyince nüzul eder diyebilirsin. İner diyemezsin. İner dediğin zaman hareket ve intikal devreye giriyor. Onun için nüzul eder deyip kelimeyi Arapça ile bırakacaksın. Tercüme caiz değil. Tefsir caiz değil. Tevile müsaade var. Tevilde ne diyor? Rabbimizin tecellisi iner. Rahmeti iner diyor. Anladın mı? Ha. Şimdi mesela ve ca rabbuke Rabbin cae meci diyelim. Allah Teala kendine meci isnat ediyor. Şimdi meci kelimesinin lügatı sana bana görse ca Ahmedu desen ne demek? Ahmet geldi demek. Ama sen şimdi ca rabbuke Kur'an'da Rabbin ne meci sıfatını ispat ettiği zaman meci sıfatı ispat ettiği zaman sen orada Rabbin gelince gelirse diyebilir misin? Diyemiyorsun. Çünkü gelmekte ne var? Hareket ve intikal var. İmam Taberi, ulemanın işte selefin, halefin hepsinin reisidir İmam-ı Taberi. İmam Taberi diyor, bütün ulema ittifak etmişler ki Allah-u Teala hareketten, intikalden münezzehtir. Bu hususta Ehl-i Sünnet'te hiç ihtilaf eden bir kişi yoktur. O zaman geldi diyemiyorsun. İşte İmam Malik mesela seleften olduğu halde o da orada ne diyor? Emri geldi diyor. Mesela. Ama şimdi bunun da başka ayetten delili var mı? Var. Ne buyuruyor başka ayette? İşte Kur'an'ın hepsini bileceksin. Hadisin hepsini bileceksin. Hepsini bilmeden bir cüzüne sarılarak, bir parçayı ele alarak, bir ayetle bir hadisle yaz gelmez. Üç ayetle beş hadisle adam alim olmaz. Önüne gelen bir tarafından tutar, hani teşbihte hata yok, fili tarif eden gibi, fili tarif eden kör gibi, herkes tuttuğu taraftan, fil nedir dedim mi, işte biri der ki, direk der, ayağını tutmuştur, biri der ki hortum der, hortumunu tutmuştur. Çünkü ama tümünü görmez, tümünü görmeyince de tuttuğu taraftan tarife kalkar. Bu ilim kolay mıdır? İtikat meseleleri kolay mıdır? İlmi kelamda konuşmak kolay mıdır? Önüne gelen internete girecek, Selefi Vehhabi sitelerine girecek, oradan birkaç bir şey okuyacak, ondan sonra gelecek Allame-i Cihan hocalarla münazaraya kalkacak. Bundan daha cahil var mıdır? Bir de oradaki bilgiyle kalkacak, Ehl-i Sünnet ulemasını tekfir edecek. Yani kafir diyecek. Böylece kendi kafir olacak. Maalesef bu vartaya düşmektedirler. Allah gençlerimizi halas eylesin. Amin. Bu bozuk itikatlardan muhafaza eylesin. Amin. Ama maalesef bu son dönemde de Selefi akımı artmış ve birçok dernekler bu isim altında kurulmuş. Bunların birçoğu da cami, mami, dernek, cemaat adı altında Sibyan Mektebi açan, çocuk okutmaya kalkan bile var. Bu numaralarla kendilerine meşruiyet zemini ve kılıf hazırlıyorlar. Ondan sonra çocuk çoluğu IŞİD'çi yapacaklar. İşte Allah göktedir aşağı. İşte mezheplere uyulmaz. Şu kafir, bu kafir. Herkesi efendim ifsad edecekler, etmeye çalışıyorlar. Hükümetin de bu hususta çok uyanık olması lazım. Efendim ve tabii ne yapacak yani? Dışarısı karıştı, içerisi her yer karıştı. Şimdi öyle bir toz duman oldu ki artık kimin nereye yetişeceğini de tahmin bile edemiyorum yani. İşler zorlaştı artık. Çok zorlaştı. Atizi itizine karıştığını Tayyip Bey kendi söylüyor yani. Daha ben ne diyeyim sana yani. Şimdi hal böyle olunca burada bu işleri kim çözecek? Milletin itikadını bozan bu adamlar, bu dernekler. Zaten hadi bunlar gayrimeşru, gayri resmi bir şeyini bulacaksın da ilahiyatlar da zaten yapılan ifsadı hiçbir Selefi Vehhabi akımı yapamaz. Çünkü ilahiyatlar meşru zeminde efendim diploma veren memleketin resmi okulları durumunda buradaki adamların da itikatları ortada, beyanları ortada, yazıları ortada, kitapları ortada. Bu adamlar yani Kur'an ayetlerini artık değil mi o İlhami Güler miydi neydi adam alenen işte Hızır Aleyhisselam işte Kehf suretine geçiyor çocuğun kafasını boşuyor. Böyle bir şey olur mu falan diyor. Ya ayet yani artık Diyanet bile mecburen yani meali düzgün yazmak zorunda yani mecburen yani yoksa şey edecek de onu bile adam resmen inkar edebiliyor ve bu adamlar dernek dergilerde yazı yazdırılıyor. Bu ilahiyatçılar bütün panellere katılıyor, davet ediliyor yani bu adamlar. Kur'an'ın açık naslarını inkar edenler. Yani hadis fadisi bıraktı, Kur'an'a geçti zaten iş. Kur'an'a geçti. Şimdi Kur'an'a ayıklamaya çalışıyorlar. Onun için bu zamanda Ehl-i Sünnet itikadına çok efendim önem vereceğiz, okuyacağız, dinleyeceğiz. Bu ustada İmam Gazali Hüccetül İslam, İslam'ın delili sayılıyor. Ondan sonra bu mübarek zatın tabii esas şeyi felsefeden geliyor. İlk zaman felsefeye çok çalıştı. Ondan sonra bu felsefenin imansızlık olduğunu anladı. Sonra felsefenin aleyhine kitaplar yazdı. Tehafutül felasife, felsefeyle uğraşanların batılda yarışmaları, batıla koşuşmaları, batıla gömülmeleri hakkında. Sonra El-Münkız yani dalal, sapık inançlardan kurtaran adı altında da bir eser yazdı. Belki o da ders yapılmaya muhtaçtır. El-Münkız yani kurtaran demek. İsmini kurtarıcı koymuş. Can kurtaran. Yani iman kurtaran demek. Münkız iman kurtaran. Can kurtarandan daha mühim. Müslüman ölsen, efendim kazada belada olsan şehit olursun. Ama imanını kurtaramazsan murt olursun, helak olursun. Onun için bize ne lazım? İman kurtaran lazım. Can kurtarandan da önce. Şimdi iman kurtarmaya ihtiyaç var. Zaman döndü döndü. Teferruattan geçtik, yine geldik 25-30 sene, 40 senelik benim kendime göre bir devriyemde döndüğüm nokta neresi? Bu milletin imanını nasıl kurtarırız'a döndük. Halbuki biz şimdi tasavvufun da derinliklerine geçmek, züht takva, güzel ahlak falan derken Çok teferruatlı meseleler konuşma zamanındayız diye kendimizi zannederdik. Öyle ya. Başladığımız süreç nereye? 30-40 sene sonra biz herhalde artık millet hep Müslümanlığı kavramış olur. Biz artık faziletli ameller, tasavvufun derinliklerine gireriz derken geldiğimiz noktayı görüyor musun? Geldik yine iman kurtarma. Çünkü neden? Müfsit arttı. Bozan arttı. Bozan çoğaldı. Sizin de mübarek ellerinizde bir laptop diyelim, o da küçüldü şimdi, cep top diyelim. Bir şey var elinizde, parmağınızda durmuyor, önüne gelen mesaja bakıyorsunuz. Önüne gelen WhatsApp'ına, önüne gelen haberine, her şeye bakıyorsunuz. Bu da sizin de tehlikenizi artırıyor. Çok zıplayan bir gün tutulur meselesi yani. Sağlam kanallardan hareket etmeyince, o da ne demiş, bu da ne demiş, açık oturumları, şunları bunları dinleyeyim derken, yani dün, geçen gün bir Hacı abi geldi, Caner Taslaman adını da bilmiyor da, bir hoca diyor, söyledi diyor. Ne hocası dedim ya? Ya ne hocası? Adam Kur'an okuyamıyor. Adam ona hoca diyor. Çünkü neden? Din adına konuşan herkese hoca diyorlar. Ama bu millet meraklı olduğundan, batıl mı hak mı seçmediğinden iman tehlikeye girmiş durumdadır. Çok tehlike var. Sizler inşallah azat olursunuz. Ama bu millete acırsak inşallah, bu derslere devam edersek inşallah. Şimdi İbn-i Asakir, İmam Eş'ari'nin hakkında bir eser yazmıştır. Ona iftira edenlerin yalanını beyan etme manasına geliyor. Tebyin-i Kezibil Müfteri kitabın adı. O eserde zikrediyor. Diyor ki, işte Şeyh Fakih İmam Sa'd İbni Ali, ondan sonra El İsferayini, den Şam'da işittim diyor. Şecereli bunlar. Böyle rüyalar, zuhuratlar bile neli? Şecereli. Ben ondan, o ondan, o ondan. He? Bizim gibi internette okudum, efendim şurada rastladım, WhatsApp'ta rastladım diye bir şey var mı ilimde? Böyle bir şey yok. Alimler hep kaynaklı konuşuyor. Ondan sonra o dedi ki diyor, İmam Evhad, Zeynül Kurra, Cemal-ül Haram, Ebu'l-Feth, bunlar hep mübareklerin künyeleri. Amir İbn-i Neci Hazretlerinden Mekke'de dinledim diyor. Bir gün Mescid-i Haram'a girdim. Yani Kabe'ye. Günlerden pazar idi. Öğlenle ikindi arası sene 545. Hicri sene kaçmış? 545. Şevval ayıymış. Yani Ramazan'dan sonraki ay. Ayın kaçıymış? 14'ü. Bunlar böyle. İşlerini sağlam yaparlar yani. Anladın mı? Ayın 14'ünde, Şevval ayında biraz kırgınlığım vardı üzerimde. Bir de başım dönüyordu. Bu halsizliğimden dolayı oturmaya, yani düz durmaya güç bulamadım. Dedim ki, Kabe'de şöyle biraz kenara çekileyim. Biraz yanımın üzerine yatayım, uyumak niyetiyle değil. Ama şöyle vücudumu ayakta tutamıyorum halsizlikten. Biraz yan yatayım, biraz istirahat edeyim. Bab-ül Urve'nin orada bir kapı var. O kapıyı açık gördüm. Oraya girdim. Kabe-i Muazzama'nın hizasında böyle yanıma, sağ yanıma yattım. Ondan sonra uyumamak için de böyle kendimi salmadım. Ellerimi yanaklarımın altında falan böyle kendimi biraz zapturapt altında tutuyorum. Hani böyle rahat salatsan hani uyku daha çabuk gelir. Abdestim bozulmasın. Gerçi Kabe'de uyumak caiz midir? Caizdir. Uyursan da abdestin bozulur mu? Kustun bile bozulabilir. Ne? Adam gidecek yıkanma. Ne yapacak? Kabe'de gusül icap etmiyor mu bazen? Ediyor, insanların başına gelebilir. Ondan sonra uyursan gelebilir, her şey gelebilir. Mazursun, mesul de değilsin. Abdestim demiş bozulmasın. Baktım diyor, tam o arada bidat ehlinden bir adam geldi. Bu bidat ehli yani itikadı bozuk. Artık Mu'tezile midir, Şia mıdır onu tam şu anda anlayamadım. Geldi diyor, tam Kabe'nin kapısına doğru böyle seccadesini attı. Ondan sonra küçük bir levha çıkarttı onu, öptü diyor, önüne koydu. Belki de Şia'dır, belki Kerbela şey midir, anlamadım daha. Ondan sonra diyor, uzun bir namaz kıldı. Ellerini de saldı diyor böyle kenara. Yani kıyamda ne yapmadı? El bağlamadı. Ondan sonra bence Şia'ya benzettim bu işi. Çünkü hep diyor o levhanın üzerine secde ediyor. Çünkü onlar biliyorsunuz Kerbela'dan toprak alıyorlar, şey alıyorlar. Secdeyi de nereye giderse gitsin o taşı veyahut da işte o tozdan sıkmadır zaten. O taş değil de sıkma yapıyorlar onu. Secdeyi onun üzerine yapıyorlar. O secdeyi onun üzerine yapıyor. Namazı bitirdi. Yine o şeyin üzerine bir şey parçasının üzerine secde etti. Uzunca secde etti falan. Ondan sonra efendim ağlıyor, sızlıyor, dua ediyor, yalvarıyor. Bir acayip bir şeyler var bu. Öbür mezheplerde de bakıyorsun Kabe'de işte burada eskiden rastlıyorduk. Şimdi pek onlar da sokmuyorlar herhalde ama efendim yani bir ağlamalar, bir sızlamalar, Allah Allah. İnsan da şey oluyor ya. Lan diyor, biz de diyor ehli sünnetiz. 40 senelik, 50 senelik tarikatlıyız, hacıyız, hocayız. Bir damla yok ya. Sifte yok yani. Adam yıkılıyor oralarda yani. Kabe'de ölecek az daha. Biz de bir ecaba diyoruz kendimize değil mi? Biz mi batıldayız? Bunlar mı hak üzere acaba? Demiyoruz tabii. Öyle bir şey der miyiz yahu? Ama işte hemen şu ayeti bildiğimiz için amiletun nasibe. Bazı kullarımız var çok amel etmişler ama boşuna yorulmuşlar buyuruyor. Onun için amel çokluğuna itibar yoktur. Kulundan hali hoşlanmayınca. Neyle hoşlanır? Düzgün itikad ile. Sahih itikad olmayandan Allah hoşlanmaz. O zaman istediği kadar amel etsin değil mi? Ama onlarda böyle bir ağlama var. Gerçi biraz da numara da var farkındaysanız. Hani bir video vardı. Böyle kamera geliyordu. Gelince başlıyorlardı. Kamera böyle bir şeyler bir seyrettik biz bir zaman. Bilmiyorum siz ne yaptınız yani. He vardır yani sizin arşivler doludur öyle. Sahtekarlarla. Ondan sonra adam diyor ağladı, sızladı. Şimdi efendim biz benim kadar Şia'ya reddiye yapan bir hoca da yani adı sanı bilinenler içinde diyeyim. Bilinmeyen dolu mübarek vardır da böyle adı sanı meşhur olanlar içinde pek bulamazsınız. Yani ben Allah için reddiyelerimi eksik etmem. Ama şimdi kalkmış Nevzat Çiçek efendim beni sorguluyor. Yani beni derken isim vermiyor ben anlıyorum. Adrese gidiyor tabii ki. Neymiş efendim Haçlı Şabi'nin işte aleyhine konuşanlar şimdi iş Kürtlere gelince sustular kaldılar. Ne alakası var? Ne alakası var? Biz Haçlı Şabi'ye ne lanetler, ne beddualar okumadık mı? Ehl-i Sünnet'i doğradılar, kestiler. Bunları ilk başta biz beyan etmedik mi? Kimse Haçlı Şabi'nin adını bilmiyorken şu taraftaydı o zaman Kürtçü. Ben orada o sohbette anlattım, hepsini beyan ettim. Ama sen şimdi bizim Kürtlerle ne alakası? Ben Kürtleri en çok seviyorum, methediyorum Ehl-i Sünnet olandan. Ama sen İsrail bayrağı açarsan, he? Barzani söylüyorum yani. Sen şimdi İsrail bayrağı açarsan, İsrail'in efendim ordusuna orada yer verirsen, bütün efendim füzelerini bilmem nelerini yerleştirirsen oraya İsrail'in, ondan sonra efendim kaç yüz bin İsrail'den şeyi de vatandaş da yeniden eski çıkmışlar oralardan göğe, onları da 100 bin 200 bin sözleşme yaptım, abi bunları da geri alacağım dersen, ben burada şimdi İsrail'in olduğu bir yerde de Haçlı Şabi ile ilgili konuşamam yani. Çünkü İsrail'in eşeddün nâs adaveten, Kur'an'ın beyanıyla tecidenne şedden nâs adaveten lillezîne âmenül yehûd. Müslümanların en şiddetli düşmanı Kur'an'ın açık ifadesiyle Yahudilerdir. Yani Siyonistlerdir diyor. Bu ayet varken de İsrail bayrağını açanları da ben neyine nasıl müdafaa edeceğim yani? Onun için kimse kusura bakmasın. Öyle mi? Irkçılık yapmıyoruz. Kafatasçılık hiç yapmıyoruz. Ama İsrail'in oyununu da görmek zorundayız. Büyük İsrail projesinde ikinci İsrail Siyonistan'ın da Barzani edilen kurulmak istendiğinde Allah da iptal ediyor elhamdülillah edecek de bunu da görüyoruz yani onun için şimdi kimse kusura bakmasın. Bugün bir haberlerde izledim helal olsun dedim dua ettim. Kuveyt Meclis Başkanı efendim Ghanim miydi neydi adı? He? Merzuk. Merzuk Ghanim, El Ghanim. Ya İngilizce yazdıkları için bu şey haberler olmuyor. Merzuk El Ghanim. Adam ne şey etti ya? Rusya'nın bir şeyinde, St. Petersburg mu bilmem ne, orada bir toplantıda bir dinleyin ya. Sizi çocuk katilleri, sizi şunlar, sizi bunlar. Orada İsrail heyeti de gelmiş. Çıkın dışarı dedi. Nasıl bağırdı, nasıl çağırdı? Genç de bir şey yani. Allah muhafaza etsin. Yahudinin şerrinden. Allah'ın takdirinden başka bir şey yok. Korkmanın ecele faydası yok. Numaradan da İsrail protestoları yapma lüzum yok. İşte öyle adam gibi yaptı yani maşallah. Ondan sonra da çık dışarı, çıkın lan dedi. İkisi böyle miskinler, biliyorsun onlar en korkak millettir. En cimri millettir. Her cimri korkak olur. Tamam mı? Her cesur cömert olur. Anladın mı? Her cömert cesur olmayabilir ama cesurlar mutlaka cömerttir. Bu bir kaide-i külliyedir yani. Bunlar da en cimri millettir dünyada. Ve dolayısıyla en korkak millettir. Hemen kalktılar çıktılar yani. Karıştırmayalım işi dediler şimdi burada. Nasıl bağırdı ya? Ha. Şimdi onun için Müslümanlar bu Yahudilerin, Siyonistlerin şerrini anlıyorlar. Bütün çektiklerimiz onlar yüzünden. Bütün akılan kanlar, tecavüzler vesaireler, bütün belalar İslam coğrafyasında. Bu Myanmar'da da parmakları yoksa bir şey bilmiyorum. Dünyanın neresinde Müslümanlara bir zulüm varsa Siyonizmin parmağı olmadığı düşünülemez. Birleşmiş Milletleri de onlar yönetiyor. Amerika'yı onlar yönetiyor. Dolayısıyla bu kadar zulmü onlar yaptırıyor. Ve efendim durdurmuyor da. Durduracak adamı da engelliyor. Ben adam dedim yani o Kuveyt'in meclis başkanı kimse ya. Allah. Reyim olsa 40 tane veririm ben ona ya. Adam ya. Şimdi böyle olur. Biz düşmanımızı bileceğiz. Ondan sonra efendim İsrail'le bayrak açıp da el ele tutuşursan kusura bakma. Yok sünniyim, münniyim, ben öyle sünnilik anlamam yani. Siyonistle el ele tutuşanın sünnisi, münnisi bana lazım değil. Ne yapayım senin gibi sünni ya? Tabii Şia'nın da İsrail düşmanlığında onda da hep soru işaretleri olduğunu, arkadan ittifak ettiklerini, Ehl-i Sünnet'e karşı hareket ettiklerini de söylüyorum devamlı. Onu da söylüyorum. Ben asla İran'ın, Şia'nın da İsrail'le çatışmalı olduğuna inanmıyorum. Ekseri tiyatro çevirdiklerini de size beyan ediyorum. Ama alenen de bir İsrail'in bayrağının açıldığı yerde de burada da ne hikmet var acaba diye hikmet arayamam yani. Kimse kusura bakmasın. Onun için şimdi bidat ehli, yani bidat ehli Allah muhafaza bunların şerlerinden, kafirin zararından fazladır diyor İmam Rabbani Hazretleri. Neden? Çünkü Müslüman zannettiğin için Mutezile-i Şia'yı, haricileri, IŞİD'çileri bilmem neleri, Müslüman zannettiğin için tehlike orada yani, zehirlenme ihtimali artıyor. Tabii öbür türlü papazdır, hahamdır diye zaten yanaşmıyorsun, bana ne diyorsun falan. Oradan zarar daha azalıyor. İnsan zararı nereden alır? Yakın durduğundan, karıştığından, bulaştığından alır. Geri kalan uzakta durduğundan çok zarar almaz. Bu ayrı bir şey. Şimdi buyuruyor ki, namazını bitirdi diyor, başını kaldırdı diyor, yine o şeyi aldı diyor işte herhalde Kerbela şeyi, onu öptü diyor, ondan sonra gözlerinin üzerine sürdü, bir daha öptü diyor, sonra cebine koydu diyor falan. Allah Allah dedim, ne bid'atler çıktı ya Rabbi dedim diyor bu zat. Bak sene daha hicri 545 diyor, yani ne anlama geliyor bu? 900 seneye yakın mı? 900 senelik bir şey. He? 900 falan oluyor. Efendim 1438 olduğuna göre işte 900 senelik bir hadise bu yani. Büyük allame bir zat. Ya diyor böyle diyor içimden geçirdim ki diyor kendi kendime. Uzanıyorum diyor. Çok hastayım diyor Kabe'ye doğru. İçimden geçirdim ki. Ah ki Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hayatta olsaydı da aramızda olsaydı da ümmeti ne bid'atler üretti türetti. Ne reformlar, ne dinde sapıklıklar çıkarttı. O hayatta olsaydı bu ümmetini bu bid'atlerden kurtarırdı. Bu kötü inançlarından, amellerinden çıkarırdı, sıyırırdı yani. Ama o hayatta değil, işimiz zor. Tabii ki hep yanıyoruz, hep ona yanıyoruz tabii ki. Yanıyoruz. Çünkü öyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Men usibe bi musibetin fel yezkur musibetehu bi fe inna min azabil mesaib. Başına bir musibet gelen, esas benim vefatımda gelen musibeti hatırlasın, kendi başına geleni hafif görsün diyor. Çünkü yani senin oğlun öldü büyük musibet, kızın öldü büyük musibet, karın oldu büyük musibet. Bilmiyorum, razı değilseniz memnun da olanlar olabilir, iyi ki öldü onu bilmiyorum. Ama genel manada yani şimdi İyi gebe, benim hanım ölürse musibet yani. Bana bakıyor yani, iyi bakıyor. E şimdi misal. Başına musibet, dükkan yandı, şu oldu, bu oldu. Efendim, musibet. Diyor ki esas o zaman, yani teselli anlamında hemen benim vefatımda başınıza gelen musibeti hatırlayın. Ümmetim olarak hepinize büyük bela vurdu diyor. Çünkü benimle isabet eden musibet, benim vefatımla size gelen zarar, musibetlerin en büyüklerindendir diyor. Ondan büyük musibet de olamaz bu ümmet açısından. Vahiy kesildi ya. Vahiy kesildi. İşte o zat da diyor içimi çektim diyor yani. Ne bidatlar yapıyorlar ya falan. Üzüldüm diyor. Tam o arada bir yandan da uyku bastırıyor. Ben de uykuyu def ediyorum diyor. Kendimden uzaklaştırıyorum diyor. Uyku beni yakalamasın diye, abdestim bozulmasın diye. Fakat bir geçkinlik hali, buna tam uyku denmiyor. Zuhuratların görüldüğü hal tam uyku değildir. Tam uykuda görülene ne denir? Rüya denir. Beyne nem vel yakaza, uykuyla uyanıklık arasındaki görülenlere zuhurat diyoruz. Tabi tarikat dersinde falan olursa özellikle, zikir yaparken olursa, bu uykuyla uyanıklık arasında oluyor. Öyle bir hal geldi, böyle yani ne uyuyorum ne uyanığım. Baktım geniş bir arsa, Kabe'nin önünde yatıyorum diyor yani. Hizasında yatıyorum diyor. Geniş bir arsada üzerinde çok insanlar var. Herkes ayakta durmuş. Her birinin elinde bir cilt kitap var. Her birinin elinde iki cilt yok. Herkesin elinde tek bir cilt. Tek bir cilt kitap var. Bütün elinde kitap olanlar halaka olmuş. İşte böyle halaka yuvarlak olan ilim meclislerinde halaka sünnettir. Sahabe-i kiram halaka yaparlar. Bir şahıs var. Herkes onun etrafında halaka olmuş. İkinci halaka yok. Tek halka var. Onun etrafında toplanmışlar. Yanaştım diyor. İşte dedim ki haliniz, ahvaliniz nedir? Bu halkada halaka Arapçası. Türkçe'de halka diyorsunuz. Bu halakada olanlar neler yaşanıyor? Bu zat kimdir? Etrafında bu toplaşanlar kimdir? Falan. Dediler ki huve Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bunu da İmam Zebidi'nin kitabından okuyorum yani. Seyyid İmam Murtaza Zebidi. Nakşi Hanefi büyüklerinden. Osmanlı izanını. Birinci Abdülhamit bile ondan icazet almıştır yani. Birinci Abdülhamit, ikinci değil. Birinci Abdülhamit büyük velidir biliyorsunuz. Kasidesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üstünde bulunuyor. Hücre kasidesini bastırdım yese o kaside ona. Ya Resulallah, hudbiyedi, mali, sivake ve la elvi ala ahadi diye başlıyor. Kasideciler de söylüyorlar. Fakat Mevlid'de belki ben de söylerim. Kafama eser söylerim yani. Ne olacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ederiz. Ondan sonra 1. Abdülhamid Hazretleri'nin Hazretleri de ona mektup yazdı İmam Murtaza Zebidi. O da icazet istedi. Hadis icazeti. İmam Zebidi ona icazet yazdı yani. Bizim padişahlar hadisten icazetli adamlardı ya. Bunlar acayip ilimleri vardı yani. Dünyadaki ne kadar alim var bilirlerdi. İmam Zebidi bütün hacca gidenler onu ziyaret ederler. Mısır'dan deniz yoluyla. Yani gidecek olanlar Osmanlı ülkelerinden efendim hep İmam Zebidi. İhya-ül-Ümiddin'e şer yazmış 10 cilt kalın. Tabii yeni baskılarda 15 cilt de oldu da onda da geçiyor bu yani. Bu anlattığım şey ben rüya görmedim yani. Kaynaklarını söylüyoruz yani. Bütün ulemadan nakille geliyor. Dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturuyor. Bunlar da mezheplerin ashabı. Yani dört büyük mezhebin kurucuları olan imamlar etrafında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendi mezheplerini, fıkıhlarını ve itikadi meselelerdeki inançlarının durumunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e onaylatmak istiyorlar. Yani ben böyle bir kitap yazdım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bakıyor, hani biliyorsun bir de İhya-ül-Ümiddin meselesi var, onu ayrı anlatmıştım yani. Bakıyor, işte tasdik ediyor. Veya tebessüm ediyor. İşte bunlar hep ne? Muvaffakat alameti oluyor yani. Güzel. Ondan sonra böyle baktım kaldım diyor. Baktım halakadan bizzat elinde bir cilt kitap dediler ki bu İmam Şafii'dir. Radıyallahu Teala geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam verdi diyor. Selam verdi. Baktım ben seyrediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık cemalinde, kemalinde bembeyaz elbiseler, nazif, sarığı, entarisi. Ama diyor tasavvuf ehlinin kıyafetini giymiş. Huzuratta. Yani tasavvuf ehli o dönemdeki işte sene 545'lerdeki tasavvuf ehlinin giydiği kıyafetler yani. İşte sarıklar böyle şekiller oluyor işte. Bedevi tarikatında kırmızıdır vesaire. Böyle tasavvuf ehlinin kıyafeti ne demek? Sünnete uygun zaten. Sert biraz giyerler. Çok ince altını gösteren şeffaf kumaşlar giymezler. Ondan sonra züht ve takva elbiseleri giyerler falan. Ama sarığı var, gömleği var, elbiseleri yıkanmış. Yani yeni kumaş değil, yıkanmış diyor. Ama nazif, tertemiz böyle. Efendim, ve aleykesselam dedi, İmam Şafii'ye cevap verdi diyor. İmam Şafii'ye merhaba etti. İmam Şafii de dedi ki, okuyabilir miyim? Oku dedi. Bütün itikadını, yani işte Ebu Hasan Eş'ari de Şafii'dir. Zaten illaki geriden geliyor. Kimse bir mezhep uyduramaz haşa. Mezhebinin itikadını okudu. Efendim, kitapta o bölümü okudu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muvaffakat etti. Bir şey reddetmedi, bir şey itiraz etmedi, bir şey şerh getirmedi. Dinledi. Sonra bir şahıs daha geldi. Dedim bu kimdir acaba? Soruyorum cemaate. Dediler Ebu Hanife'dir. Radıyallahu teala. İmam-ı Azam Efendimiz geldi. Elinde bir kitap var. Selam verdi. O da İmam Şafii'nin yanına oturdu. Bunlar dört mezhebin büyükleri tabii. İmam-ı Azam hepsinden. Yani Şafii olanlar İmam Şafii'yi daha büyük görüyorlar. Normaldir, doğaldır ama hem kıdem, hem eskilik, hem zaman bakımından bir de İmam Şafii'nin kendi beyanatı var. El-Halku kulluhum ayalun fil fıkhı li Ebi Hanife'te. Bütün Müslümanlar fıkıhta Ebu Hanife'nin çoluk çocuğu mesela ailesi istiyor. O din-i mübin İslam'ın efendim yarısını o çözdü ayet ve hadislerden istihraç etti, istinbat etti, iştihat etti. Sonra zaten kendisi İmam Muhammed'in talebesidir yani. İmam-ı Azam Efendimiz'e karşı kavuşmamış, vakti yetişmemiş ömrü. İmam Muhammed Efendimiz'den okumuş yani. Akrabalıkları da var. Ve zaten onun kitapları olmasa ben Şafii olamazdım diyor. Ama tabii sonradan gelen de illa geride kalan anlamına gelmiyor. O da çok büyük içtihatlar yapmış. Çok büyük bir mezhep kurmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in metiyesine de hadiste de mazhar olmuş. Kureyş'in alimi yeryüzünü ilim dolduracak. Onun kadar Kureyş'ten alim çıkmamıştır. Çünkü Ebu Hanife Kureyşli değildir. Fars milletindendir. İmam Şafii Muttalibi'dir. Yani Kureyş'tendir. Alim Kureyş, yemle utubakalar da aynı. Kureyş'in alimi yer tabakalarını ilim dolduracak. Hadisi ondan bahsediyorum. Yani. Rıdvanullahi aleyh mecma'in. Onlar çok büyük tabakalar. Sonra o geldi. İmam-ı Azam geldi, selam verdi, oturdu. Kendi kitabından mezhebini okudu. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'i dinliyor. İtikadını beyan etti. Ondan sonra İmam Malik Hazretleri, işte İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri, mezhep sahipleri geliyor. Halakada onlar var. Az bir kişi kaldı. Her okuyan diğerinin yanına oturuyor. Her okuyan diğerinin yanına oturuyor. Okumalar bitti. Rafizilerden diyor. Rafiziler kimler? Ha. Rafizi terk edenler demek. Neyi terk etmişler? Ebu Bekir ve Ömer ve Osman Efendilerimizi sevmeyi terk ettiklerinden, sahabenin muhabbetini terk ettiklerinden adları ne olmuş? Rafizi olmuş yani. Yoksa Ehl-i Beyt'i sevdiklerinden dolayı Rafizi değiller. Sahabeyi sevmediklerinden dolayı Rafiziler. Anladın mı? İmam Şafii bu bapta ne diyor? لَوْ كَانَ رَفْضًا حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ اَنِّي رَافِضُ Eğer diyor, bunlar bu rafizilerin diyor, eğer dertleri Peygamber Ehl-i Beyt'ini sevmek olsaydı, eğer rafizilik dedikleri de Ehl-i Beyt sevgisi olsaydı, insücün şahit olsun ben de rafiziyim diyor. Ama bunların derdi Ehl-i Beyt sevgisi değil diyor. Sahabenin buğzudur ve nefretidir diyor. İmam Şafii'den çok nakledilir. Yani zaten geçen de ulemadan bir zat beyan ediyor. Mesela hiç Hazreti Hasan yok. 12 imamda var ama şu anda bakar mısınız? Alemlerde, kartlarda, efendim aşure şeylerinde, nümayişlerinde gösterilmişler. Hep ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin. Kurban olayım Hazreti Hüseyin başımın tacı da. Hasan niye yok? Kerbela'da şehitlikten değilmiş işte. Ya ben de öyle biliyordum senin gibi. Ya işler başkaymış. İşler aynı yani. Çalçalı oynadan beter olduk. Neymiş mesele biliyor musun? Ya işte Kisra yıkıldığı zaman Acem Fars hükümdarlığı kızları, üç kızı esir alındı. O üç kızı Medine'ye getirildi. Bu tabii tarihte siyerde vardı zaten. Biri Ebu Bekir Sıddık'ın oğlu Muhammed'e verildi. Radıyallahu anhüm. Biri Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah ibn Ömer'e verildi. Çünkü onlar hükümdar kızları olduğu için denklik meselesi var. Yani evlenecekler falan denklik olsun diye gidip de mesela yani sahabe içinde de fakiri var, işte şu var, durumu müsait olmayanı var. Yani seviye bakımından itibarda İslam'da fıkıhta denklik meselesi olduğundan bir Ebu Bekir Sıddık'ın oğluna verdi. Bir Hazreti Ömer'in oğluna verdi. Bir de Hazreti Ali'nin oğlu, Efendimiz'in torunu Hazreti Hüseyin Efendimiz aldı. Şimdi bu 12 imam başımızın tacı, kurban olduklarım hepsi kimden geliyor? Kisra'nın kızından geliyor. Kisra'nın kızı Hazreti Hüseyin Efendimiz'in hanımı olmuş. Tabii ki mübarek olmuş, saliha olmuş, başımızın tacı. Değil mi? Onu konuşmuyoruz. Ama neyi konuşuyoruz? Onlar yine Kisra taraftarlığı, taassuplu yapıyor. Yani Hazreti Hasan'dan gelenler, Hasan-ı Müsenna var, Abdullah-ı Mahz var, işte Fas'ı kuranlar Hazreti Hasan'ın soyudur. Şu andaki bile krallar Hazreti Hasan'ın soyudur. Fas ülkesi, Fas, Cezayir, Tunus, o bölge, o eskiden Afrika diye geçiyordu tümü. O bölgenin tamamı şehitlerle doldur ama kimdendir? Hazreti Hasan'dandır. Hasenidirler onlar. Hazreti Hasan'dandır. İdrisler işte, İdrisler Devleti, Edarise, İdris Ezer, İdris Ekber. Biz onları kaç defa ziyaret ettik. Fakat Hazreti Hasan'dan gelen soydan bir tanesi bunların ismi kitaplarında geçmez. Bu Ehl-i Beyt değil mi? Hazreti Hasan Ehl-i Beyt değil mi? İnne ibn-i Adâ seyyidüm, benim bir oğlum, torunu için oğlum diyor. Hazreti Hasan'ı hutbede mübarek boynunu alıp da cuma günü millete söylemedi mi ki? Bu benim oğlum seyyittir diye seyyitliğini tescil hadis Buhari'de geçmiyor mu? Hazreti Hasan'dan niye hiç dem vurulmuyor? Bahis yok. Bir tane soyundan, neslinden isim yok. Onun için ulema buna dikkat çekiyor. Esas dertleri diyor, Fars ırkçılığı ve Pers milliyetçiliği olduğundan yine mesele Ehl-i Beyt sevgisinden ziyade ne görüyor? Kisra'nın kızından gelenleri hısım kabul ediyorlar. Onlara daha ziyade sahip çıkıyorlar. Niye Hazreti Hasan'ın adı yok, sanı yok, şey yok? O da Resulullah'ın torunu sallallahu aleyhi ve sellem. Hem de o Hazreti Hüseyin'in abisi. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in en çok dinlediği insan. Onun için dava başka yani. Dava başka. Rabbim bunların kötü inançlarına karşı bizi uyanık eylesin, agah eylesin. Amin Allah. Salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala aleyhi ve sellem. Şimdi bak Hamaney'de bir açıklama yaptı. Ben onu söylüyor muyum size? Bak Kuveyt'in meclis başkanına bir dua ettim haberleri dinlerken ama ne dua ettim? Abat olur inşallah. Ama öbürü de diyor ki işte siz diyor işte nükleer bilmem ne şeyini yırtarsanız biz de doğrarız bilmem ne bir şeyler bir şeyler. Hiç kulağımdan girmedi yani. Niye? Amerika ile bunlar birleşmiş falan anlaşırlar, barışırlar, darışırlar, bir şeyler ederler. Ala vere, dala vere. Bir de bakarsın harpler hep Ehl-i Sünnet'in memleketlerinde patlar. Suriye'de Ehl-i Sünnet sürgün olur. Yemen'de Ehl-i Sünnet perişan olur. Filistin'de Ehl-i Sünnet perişan olur. Myanmar'da Ehl-i Sünnet perişan olur. Doğu Türkistan'da Ehl-i Sünnet perişan olur. Bunlara bir şey olmaz yani. Ha biz de bunu yemeyiz yani. Onun için uyanık olacak Müslüman. Zahiren Amerika ona sen bana çat diye müsaade de verir değil mi? Siyonizm mesela der ki bana bazı namlunun ucunu bana göster falan. Niye? IŞİD'in de bilmiyor musunuz? İsrail'le ne dostlukları çıkmadı mı yani? Onun için bunlar İslami, bid'at ehlinden, bid'at ehli, itikadında bozukluk olanlardan hayır beklenmez. İslam'a, Müslüman'a menfaat beklenmez. Evvela itikadı sahih olacak. İtikadı sahih olmayandan hayırlı amel gelmez. Adam için de bunu söylüyorum. Mezhep için de bunu söylüyorum. Her şey için bunu söylüyorum. Ama tabii devletin, şimdi Türkiye devletinin menfaatleri uluslararası ilişkilerde İran'la anlaşmak olur, şimdi döner Suriye'yle anlaşmak olur, döner şunu yapar, döner bunu yapar, bu bizi ilgilendirmez. Bunlar hangi meseleye girer bu siyasi konular? Bu Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşulan konular, bunun için askeri şusu, busu, MİT'i, istihbaratı, sığ devleti, derin devleti, görünen devleti, görünmeyen cephesi var. Bu işler bizi ilgilendirmez. Burada entüm alim bi umuri dünyaküm deriz. Dünya işlerinizi siz daha iyi bilirsiniz deriz. Tehlikeye göre devlet kendini koruma mekanizmaları geliştirir. Bu ayrı bir şey konuşuyorum. Ben milletin itikadını muhafazayla ilgili konuşuyorum. Anladın mı? Yoksa şimdi gidilmiş, Türkiye İran'la anlaşmış, Suriye'yle anlaşmış, Rusya'yla anlaşmış, ne olacak? Barzani'ye, efendim, Kürdistan kurdurmamak için. İsabetlidir yani. İsabetlidir. Burada İran'ın itikadıyla alakalı bir şey yok ki. Çünkü neden? O zaman Rusya'nın itikadı ne? Kızıl Ordu ya. Kıpkızıl gavur yani. Ama biz şimdi ne yapacaksın? Dünya ortasındasın. İlla bir yerden bir yerden bir ittifaklar kurmak durumundasın. Ben devletin aldığı kararlarla ilgili konuşmuyorum. Anladınız mı? Çalışıyorum kafanız. Nasıl durumunuz yani? Beyin durumunuz nasıl? İyi gibi geldi. Bana da iyi geldi yani. Onu konuşmuyorum ben. Ben milletin itikadını muhafazadan bahsediyorum. Ben başka ülkenin adamından da bahsetmiyorum. Şu anda Türkiye'de zaten bu itikat bozukluğu faaliyetler ülke dışında aramayalım. Vehhabisi de burada. Şiisi de burada. Selefisi de burada. IŞİD'i de burada. Biz bunlarla milletin imanını kurtarmaya uğraşıyoruz yani. Bizim devletler arası konuştuğumuz konular devletler arasında taalluk etmiyor. Devlet kendini korumak için ne yapabilir? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de, efendim sonraki selef-i salihinde de hep böyle bazı istihane bil müşrikin müşrikten bazı noktada müşrikten bile yardım alınma durumu var mıdır? Vardır. Yeri gelir öyle mi? Yeri gelir bunlar olmuştur yani. Kitapsıza karşı ehli kitapla olmuştur. Efendim Kur'an-ı Kerim'de geçer. Rum suresindeki başındaki ayetlerde geçer. Vesaire. Bunları bilenler bu dediklerimi yadırgamaz. Şimdi Şia'dan biri geldi diyor. Yani o Hanefi, Ebu Hanifeler, Şafiler falan orada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda. O zaman da yani Şia var tabii. Olmaz mı da? Bunun dediği zaman da Şia'dan bir alim geldi. O da bir kitap yazmış. Efendim, elinde kağıtlar var ama cildi yok. Öbür alimlerin, mezhep sahiplerinin hepsini ne getirmiş? Ciltli. Onlarınki derli toplu yani. Bu dağınık. Dağınık kağıtları toplamış elinde. Batıl itikatları yazıyor orada yani. Bozuk inançlar işte. Sahabeye hakaret eden vesaire vesaire. Batıl itikatları var. O da halakaya girmek istedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ben de okuyacağım itikadımı diye. Bizim itikadımız da bu diye okumak istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bulunan artık sahabeden olabilir veya neyse o anda yanında bulunanlardan bir zat çıktı. Onu men etti. Halakaya sokmadı. Elindeki kağıtları da aldı. Kağıtları da halakanın dışına fırlattı attı. Ona dedi sizin itikadınız burada asla ne okunabilir ne geçerlidir. Batılsınız dedi. Onu kovdu diyor. Şimdi baktım diyor, herkes okudu, şey bitti. Bu mübareğin de zuhuratı bitmedi yani. E ne olacak bunların hepsi birkaç, biliyorsunuz en fazla şey bile saniyelik işlerde görülüyormuş. Biz de görüyoruz ya, kaç senelik rüya görüyoruz bir dakikada mesela. Efendim, ama bu net, bütün kitaplarda tasdik edilmiş bir zuhurattır ha. Kim gördü bunu şimdi? He? Amir İbni Neca. Bu zatın adı ne? Amir İbni Neca. İmam Evhad Zeynül Kurra, kıraat imamlarının ziynetiymiş. Cemalül Haram, Mekke'nin cemali güzelliğiymiş, lakabı. Harem'in cemali. Ve Kurra'nın ziynetiymiş bu zatın lakabı. Ebul Feth, Amir İbni Neca. Allah kabirlerini nur eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Amin. Şimdi diyor, bu bizim de bu kitabı okumamıza vesile oluyor onun bu şeyi ha. Ben oradan eskiden de görmüştüm. Belki bir sohbette de lafı geçmişti bu konu. Baktım diyor, millet okudu bitirdi. Bir şey okuyan da kalmadı. Böyle diyor, tabii ben kimim ki? Ama yavaş yavaş azar azar bir öne doğru yaklaştım. Elimde de ciltli bir kitap var diyor. Mücellet yani, cildi güzel. Seslendim dedim, ya Resulallah dedim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hâzel kitâb mu'takadî, mu'takadî ehl-i sünnet. Bende de bir kitap var. Bu benim itikadımdır. Ehl-i sünnetin de itikadı bunda yazılıyor. Levezin teli hatta akrahu aleyk. İzin verir misiniz? Müsaade ederseniz okuyabilir miyim size dedim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Viş dalik. Bu iş, yeni Araplar konuşuyor bunu ama evvelce de varmış bu. İş yani ey şey. Kısaltılmış yani. Ne o? Buyurdu diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dedim ya Resulallah. Hüve kavaidul akaid ellezî sannefehul gazaliyyü. İmam Gazali'nin tasnif ettiği itikat kaideleri. Kitabın ismi ne? Kavaidul akaid. İnanç meseleleriyle ilgili kaideler. Kaide ne demek? İnanç meselesinde teferruat sonu yok. Ciltler dolusu kitap da yazıldığı zaman kimsenin de kafasında kalmıyor. Onun için temel esaslara kaide denir. Kaide zaten sütunlar, direklerin Arapçadaki adı kaidedir yani. Kaide o demek esas. Oturan, sabit ayak. Yani itikadımızı neler üzerine, hangi esaslar üzerine oturtacağız? İnancımızın temeli ne? Her meseleyi bilemezsin. Ama şimdi adam gelirse derse ki, işte efendim Allah-u Teala çorba içer mi? Haşa. Sen Allah Allah, hiçbir kitapta da bu meseleyi görmedim diye. Bilemiyorum mu diyeceksin yani? Ne diyeceksin? Temel kaideyi bildiğin zaman kaideye tatbik edeceksin. Temel kaide ne? He? Muhalefetün lil havadis. Sonradan yaratılanlara hiçbir bakımdan benzememek. Çorbayı kim içer? Benim gibi cübbeliler içer. Ondan sonra şekeri 400'e çıkar. Ancak ben tarhana içtik herhalde kuvvetli geldi. Efendim şeker baş etmedi insülin. Ha çorba içer mi Allah aşkına? Niye? Ben sonradan yaratılmış mahluk biriyim. İşin gücüm çorbacılık. Ha bana niye nasıl benzesin Allah? Celle Celaluhu. İşte buradan anlıyorsun. Daha bunun gerisine gidersen Kur'an'dan bunun delili var mı? Kur'an'da her şeyin delili var ama mesele çıkartabilmektir. İçinde cevahir var, hüneranda dalmaktır demiş. Cevherler var denizde ama bir mercandan sebep kafayı kayaya vurup kırmak da var. Kur'an'da var delili. Okuyayım Kur'an'dan bir delil. Okursunuz siz maşallah bayağı içinizde müfessir muhaddis var yani. He? Allah çorba içer mi? Haşa. Leyse ke mislihi şey. Ona benzeyen, onun misli hiçbir şey yok. Ne o kimseye benzer, ne kimse ona benzer. Bu neyin aslı? Sonradan yaratılan hiçbir şeye benzemezin aslı dayandığı ayet budur. Bu işler böyle. Yani ayetleri müçtehitler zaten şeyde. Biz de zaten müçtehitlerin bulduklarından okuyarak anlayabiliyoruz. Kendi kafamızda pek bir şey de bulacak malzeme var ama yemeği yapamazsın yani. Malzeme varsa da adam hafız olabilir. Adam Allame-i Cihan olabilir ama ona bir soru sorarsın tak diye ortada sap diye kalır yani. Çünkü neden? Mesele beynin istinbat kuvvetidir. İstinbat ne demek? Derin kuyudan su çıkarabilme meselesi. Yani meleke. Sende kaideler olacak. Elinde temel kaideler olduğu zaman usulü fıkıh, usulü kelam, bunları bildiğin zaman kıyas kabiliyeti olduğu zaman sen ne yapıyorsun? Kafan hemen çalışıyor. Gidiyorsun oradan bir ayeti buluyorsun. Mesela şimdi kulun kesbi var. Efendi Hazretleri senelerce anlatırdı. Kul kasip, Allah halik derdi. Kulun kesbi var, Allah'ın halkı var. Yani kesp kazanmak, teşebbüs edip, sahi edip, işte ameli işlemek kula ait. Yaratmak Allah'a ait. Namazı kılarken de yaratan Allah, içki içerken de yaratan Allah. Yaratmasa kimse bir hareket edemeyecek. Ama kasip mesuldür. Yani o işi direkt teşebbüs edip yapan mesuldür. Yaratan mesul değildir çünkü yaratan iradesinde ben sen ne istersen imtihan için onu yaratacağım buyurmuş. Senin iraden ve kesbin öne geçiyor burada. İş görmüyor, yaratmıyor bir şey ama öne geçiyor burada sebebiyet bakımından. Şimdi kulun kasip olduğunun delili. Kur'an'dan bir delil getirin ki Cebriye mezhebini bitirelim yani. Cebriye mezhebi ne? Cebriye mezhebi kul her şeyini mecburen yapıyor yani. Parkinson gibi. Böyle devam titriyor ya. Ha işte namaz kılan da öyle mecbur kılıyor. İçki içen de mecbur. Zina eden de mecbur. Ne güzel mecburmuş bu zina eden ya. İşi gücü zina etmek herif. Mecburum diyor ya. Nasıl mecbursun ya? Ha. Şimdi Cebriye fırkasının itikadı budur. Ama onları bitirmek için bir ayet bulun bakalım diyorsun. İşte, hadi soruyorum. Bir trilyonluk soru. Geçen işte kaybetmiş parayı o bir tanesi. Değil mi? bir trilyon alacakken 250 milyona tav olmuş gitmiş. Yani Kur'an'da demiş işte dört hayvandan yemin edilmeyen, ya dört hayvan dememiş, dört şeyden Kur'an'da yemin edilmeyen hangisi demiş. İşte orada arı maddesiydi. Arıya yemin yok. Arıdan bahsediyor, suresi de var ama arıya yemin yok Kur'an'da. Ama o orada bilmiş de demiş ki bu arı olacak ama demiş ben işi sağlam yapıyorum demiş. 250'yi almış gitmiş yani. Enayi işte. Orada bir trilyonu kaçırmış. Şu benim sohbetleri işte dinleyenler esasen soruyu soranların dinlemesi lazım ki parayı kaptırmasınlar. Öyle bir soru sorarsın ki bir kişi bilmez yani. Bir kişi bilmez. Şimdi kul kasiptir, kulun bir kesbi var. Cebriye fırkasına reddiye yapıyoruz. Delili nedir Kur'an'dan kardeşim? Ha ben de buldum derken İmam Şafii miyim? 200 kere hatmettim de buldum yani. Ben de hazır buldum yani. Mübarekler yazmışlar. Ama benim bir kesbim var. Benim de kesbim var. Kesbim nedir? Okuyorum. Roman okumuyorum, gazete okumuyorum. Ne okuyorum? Kitap okuyorum. Ehl-i Sünnet ulemanın şerhlerini okuyorum. Ne bu estaizu billah? وَذَرُوا ظَاهِرَ الْاِسْمَ وَبَاطِنَهِ Günahın açık olanında, gizli olanında terk edin. Yani biliyoruz açık günahlar var, bir de gizli riya var, gösteriş var, kibir var. Bunlar kalpte oluyor. Hareketlerden bazı ortaya çıkıyorsa da içteki günahlar dışı da bastırıyor yani. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْسِبُونَ الْاِسْمَ سَيُجُزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ O kimseler ki yeksibüne, kesbediyorlar. Kesme demek, kendi girişim ve teşebbüsüyle bil fiil o işi yapmak. Kazanması ondan. Neyi kesbediyorlar? El isme günahları. Demek ki içki içenin kesbi var mı? Zinadenin kesbi var mı? Yaratması halkı yok ama kulun kesbi var. Cebriye neyi inkar ediyor? Kulun kesbi mesbi yok. Zoraki mecburi gibi hareket ediyor. Ne yazılmışsa onu uygulayacak diyor. Film icabı yani. Kaderdeki yazıyı burada uygulayacak diyor. Şimdi bu da aşırı bir şey. İslamoğlu gibi işte Mutezile kafası bu yok diyor. Yani Mutezile derken Mutezile'ye bunlar rahmet okutturdu yani. Mutezile'de böyle bir şey yok. Mutezile'ye kafir diyemiyorsun mesela. Ama alın yazısı yok Allah ezelde bilmiyor diyen Aziz Bayındır kafasına İbn Hacer ne diyor? Ehl-i Sünnet ittifak etmişler. Allah'ın cüziyatı bilmediğin, evvelce yazmadığını bilmediğini söyleyenler ittifakla kafir oluyor diyor. Onun için Mutezile'yi de şey diyoruz da biraz maydanoza çevirdik her tarafa koyuyoruz da Mutezile'yi de biraz konuşurken dikkat etmek lazım. Yani bunlar Mutezile olabilseler bir ihtimal cennete de girebilirler yani bir ihtimal. Mutezile de cennete girecek de Mevla'yı göremeyecek mesela. Neden? Ruhiyetullah'ı inkar ettiklerini ama adam cennete girecek icabında. Mutezile de az mı yani Kazı Abdülcebbarları, Zemahşerileri, şunları bu da adamlar da az mı kafa yormuşlar? Bunlar hiç kafa yormadan otomatik inkara bağlamışlar. Ne varsa yok diyor ya. Ha bunlar nerede Mutezile olacak Mutezile? Şimdi bunlar hepten Allah hiçbir şey bilmiyor, hiçbir şey yazmamış. Sen ne yaparsan kendin yaratıyorsun, yapıyorsun, getiriyor. Cebriye yahu diyor kulun hiçbir şey yaptığı yok, yarattığı yok. Hepsini Allah yapıyor, Allah sebebiyeti de Allah, yazanı da Allah, uygulatanı da Allah. Adam mecbur diyor. Bu da başka bir sapık fırka. Ehl-i Sünnet ne diyor? Kul kâsip, Allah galip diyor. Yani sebebiyet bakımından öne geçen iradede Allah'ın verdiği sermaye ile o işi devreye girip efendim kazanıyor. Kazanımı var diyor onun. Yani hepten kulu devreden çıkartmıyor. Ama yaratma işinde yine kim yaratıyor? Yaratmak ancak Allah'a mahsus. Allah da ne karar vermiş? Kulumun iradesi istediğini yaratacağım ki imtihan olsun buyuruyor. Bu kadar basit yani. Hep orta gidiyor Ehl-i Sünnet. İşlerin hayırlısı ortası. Bir taraf gördünüz ne sivri uç oldu, bir taraf ne biçim oldu. Bir taraf kula yaratıyor dedi. Bir tarafta kul hiçbir şey sebebiyeti de yok, mazur dedi yani. İkisi de ne kadar tehlikeli sonuçlar doğuruyor. İtikat bozukluğu. Günahları kesbedenler sevcevne bir makanı yekterifun. Kesbettikleri kazandık, iktiraf da kazanmak demek. Fakat iktiraf kelimesi olsaydı onu şey edemezdi. Çünkü bunlara kulun kesbi var diyoruz ya. İlla kesb kelimesi Kur'an'da geçiyor mu meselesi var. İşte burada tak ayeti bulmuş mübarekler En'am suresinde. Günahları kesbedenleri diyor, iktiraf ettikleri. O da kazanmak demek. Suçları sebebiyle cezalandırılacaklardır diyor. Bu da kesb. Onun için itikat meselelerinde mutlaka Ayette, hadiste delili vardır. Delilsiz bir dava olmaz yani. Ehl-i sünnet, işte onun için ilmi kelam. İtikada ne deniyor? İtikad ilimlerinde ilmi kelam deniyor. Kelam ne demek? Konuşmak demek. Niye ilmi kelam deniyor biliyor musunuz? İtikad konularında ilmi kelam diye geçiyor. İşte İmam Ebu Yusuflar, işte İmam Ahmetler vesaire ilmi kelamla uğraşmayın diyorlardı. Ve yasaklıyorlardı. Fakat o ilmi kelam niye deniyor? Çünkü ilk mesele nereden patladı? Kur'an Allah'ın kelamıdır, mahluk mudur, gayrimahluk mudur? İlk mesele kelamullah'tan dolayı çıktığı için fitnenin başı orada, en geride Kur'an mahluk meselesi ta İmam-ı Azamlar döneminde başladı yani. Bu şey, fitne. İşte o kelam sıfatı hakkında başladığı için ilmi kelam dendi. Bazı kavillere göre ilmi kelamı iyi bilen konuşma kuvveti kazanır. Kelam kuvveti. Karşı tarafa reddiye yapmak için kelam kuvveti. Oradan da geliyor diyen var. Zaten el kelam fi keza ve keza. Şu konudaki söz budur, şu konudaki söz budur derden kelam oradan da gelebilir. İsim ne yönden takılmış? Birkaç kavil var ilmi kelam hususunda. Fakat Selefi Salihinin yasakladığı ilmi kelam hangisi? Felsefeyle dolu olan. Aklım, mantığım böyle diyor. İki kere iki dörtse, anladın mı? Efendim şöyle olan şöyle olur, öyleyse de böyle olur. Ha? Yani yaşamak için oksijen şarttır. Gökte de oksijen yoktur. Sura Kübra neticeye geldik. Öyleyse İsa Aleyhisselam gökte değildir. Böyle bir şey olabilir mi? Burada ne yapacaksın? Akıl, mantık, felsefeyi kenara koyacaksın. Ayet, hadis ne diyora bakacaksın? Ha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduysa ki inne İsa lem memut, İsa ölmemiştir. Ve Kur'an-ı Kerim ayetleri de buna delalet ettiği üzere öldüremediler, asamadılar. Ben rafa'ullah aleyh. Allah kendi kabul makamı olan ikinci kat semaya kaldırdı diyor Nisa suresi. Bu ayetlerin muvaciyesinde sen artık burada oksijen yoksa yaşayamaz, gökte de oksijen olmadığına göre diyebilir misin? Diyemezsin, ayet var, nas var. İşte hangi ilmi kelam yasak? Eğer sen Caner Taslaman gibi, İslamoğlu gibi, Aziz Bayındır gibi ayet hadise delil almadan akla mantığa göre hareket ettiğin zaman bu konuşmaları dinlemek de haram. Bunlara en ufak dinlemek var ya, en büyük haram. Kebair günahlardan. Çünkü neden? İtikat bozulma tehlikesi zirvede yani. Acaba ile gidersin böyle. Çünkü ayete hadise karşı konuşuyorlar. Bana karşı konuşmuyor, cübbeliye karşı konuşmuyor. Ayete hadise karşı konuşuyor adam. Bu yasaklanmış. Çünkü burada ne yok? Kitap ve sünnet yok. Burada ne var? Akıl ve mantık ve felsefe var. Ekseru felsefetin casefen fekeze cemi'u izni kullin hükme ekseri diyor İmam-ı Rabbani. Kaddesallahu aleyhi ve sellem Mevlana'dan alıyor, oradan alıyor, buradan alıyor. Bütün büyükler birbirinden naklediyor. Felsefenin çoğu ahmaklıktır. Bir şeyin çoğu ahmaklıksa hepsi ahmaklık olur. Çünkü neden? Bir şeyin ekseriyeti neyse ona kül hükmü verilir. Yani bir kazanda çoğu kansa, İçinde süt de olsa ona ne derler? Kan derler yani. Necaset olur. Zaten o necasetin bir damlası da necaset yapar da ayrı dava. E bir de ekseriyet olursa tam olur yani. Onun için burada ilmi kelam nehyedildiyse Kur'an ve sünnet dışındaki felsefeye dayanan mutezilenin mutezile Allah Teala cemalimi görecekler diyor. Mutezile diyor ki hükmümü bekleyecekler manası veriyor ayette. Yani ila Rabbiya nazır ayetine. Şimdi burada ne oldu işte? Ayet devreden çıkarılıyor. Niye? Allah görülemez. Niye görülemez? Çok münezzehtir, çok yücedir. Göya Allah'a tenzih edeyim derken Allah'ın kelamına diyor ki senin dediğin gibi değil. Yani ama manayı tevil ediyor işte falan falan. Tevil ettiği için kafir diyemiyorsun. Diyemiyorsun ama işte ahirette de o ru'yetullah'tan mahrum olacaklar inkar ettikleri için. Hani cennete girseler bile, girenlerinden olan bile göremeyecek diyor Emali'de. Feya husran ehlil i'tizal. Ey ümmet diyor, mutezilenin zararından sakının. Çok ziyana gittiler. Akıl ve mantıkla bu yola çıkan neyle? Efendim, ne diyeyim sana? Takma ayakla, saksıdan ayakla, alçı. Alçıdan yapılma bir ayakla efendim, koşuya katılan gibidir. Kazanabilir mi bu koşuyu? اَقْدَامُ اَرْبَابِ الْحِجَاكَ الْخَزَفِ وَمَلَّذ۪ي تَمْكِنُوا يَاسَفِ diyor İmam-ı Rabbani. Yani akıl ve mantıkla Allah'ın dinini çözmeye çalışanların ayakları saksıdan, alçıdan takma ayaktır diyor. Bunun ne gücü olacak? Teessüf ederim. Siz bundan ne yolunu bekliyorsunuz? Hangi yola erişecek? Hangi yolun sonunu getirebilir? Hiçbir yere çıkamaz bu. Onun için Allah Teala bize akıl verdiyse, vahyi anlayalım diye verdi. Vahye karşı görüş geliştirelim diye vermedi yani. Evliyaullah, ulema böyle diyor. Akıl, vahyi anlamak için verildi. Yoksa vahye karşı ters düşen görüşler beyan etmek için verilmedi. Senin aklın ne kadar? Ha şimdi yazdı herhalde şey ama bu dergide miydi? Bir dahakinde herhalde. Yani önümüzdeki ayda yazmış onu yani. Baskıya gönderdim de orada gördüm. Bizim şey profesör hocamız Katar'da şimdi ya. Tuzcu, Volkan Tuzcu hoca yazmış. Oksijensiz yaşayanlar da var. Bu iki dergide bayağı bir oksijensiz yaşayanlar çıktı yani. Bu felsefeciler yani da yarı yolda çöküyorlar ya. Oksijensiz yaşayanlar da var. Şu anda bile var. Sen Allah nasıl yaşatamayacak gökte İsa Aleyhisselam? Yani mantığa bak, kafaya bak. Onun için burada Kur'an ve sünnet haricinde eğer ki sen aklına dayanarak ilmi kelam, itikat konularına girersen haram işliyorsun. Dinden çıkma tehliken var. Ehl-i sünnetten zaten ayak üstünde çıkarsın. Ve seni dinlemek ve senin meclisinde bulunmak, senin geldiğin yerde oturup durmak haram oluyor. Çünkü ayet hadis dışında felsefeyle dini meseleleri konuşan insanlar, en tehlikeli insanlar. Sahabe-i kiramın bile kaçtığı insanlar. Onların itikadı bozulacak hali yok ama bize örnek olsun diye kaçtılar yani. Bidat elinde. Dedim ki diyor, ya Resulallah dedim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu diyor İmam Gazali'nin tasnif ettiği Kavaidül Akaid itikat kaideleri hakkında bir kitap. Müsaade buyurur musunuz? Otur oku dedi diyor. Bana izin ver diyor. Oturdum, başladım diyor. Şimdi İmam Gazali'nin bu kitabını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mana aleminde izlemiş mi? Dinlemiş mi? Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha biz doğmadan evvel bütün ümmetim bana gösterildi buyuruyor mu? Bütün bunlarda fe'alimtü mâ fissemâvât ve mâ fî'l-ard göklerde yerlerde olan biteni bildim Tirmizi hadisinde buyuruyor mu? Mevla bildirdi çünkü. Ümmetinden kendisinden sonra neler yapacaklarını da göster. Zaten sabah akşam amelleriniz bana arz ediliyor buyurmadı mı sahih hadiste? Sabah akşam amelleriniz arz ediliyor. İmam Gazali bu kitabı bitirdiği zaman Resulullah Efendimiz'e gösterilmedi mi zaten? Şimdi bizim yazdığımız kitaplarda gösterilmiyor mu? Sapıkların yazdıkları da gösteriliyor. Hepsi bana arz ediliyor. İyi bulduğumda hamd ediyorum, kötü bulduğumda istiğfar ediyorum. Ama tabii adam istiğfar edilecek adamsa tabii kafirse istiğfara müsait değil. Yani buyuruyor İbrahim Aleyhisselam ama babana bile istiğfar edemezsin buyuruyor. O ayrı bir şey. İstiğfar yine ne olur? İnsan Müslüman olur da günahları olur. Kebair günah bile olsa Resulullah Efendimiz senin affını isteyebilir. Zaten şefaati ile helil kebairi min ümmet. Şefaatimi büyük günahkarlara tahsis ettim buyuruyor. Küçük günahlar zaten namaz, abdest, kaza, bela, hastalıkla kefaret olur gider. Büyük günahlar kalırsa şefaatimi onlara ayırdım buyuruyor. İtikadı bozuk olmadıktan sonra amelindeki bozuklukta istiğfar eder, şefaat eder. Ama itikat bozuk olursa hiçbir şey fayda etmez. Evvela itikat. Böylece diyor, başladım diyor. Kitabın hutbesini okudum. Yani Resulullah sana bütün amellerimiz ona arz ediliyor. Anladın? Ebu Ali Belhi Hazretlerine kızı ne sordu? Efendi Hazreti çok anlatırdı bunu. Ruhul Beyan'da geçer. Oruçluymuş o gün. Nafile oruç da olabilir. Ramazan nafile. Fark etmiyor. Oruçluymuş. İşte boğazından ağzına şey reflü de meflü de oluyor ya. Ağzına gelmiş midesindekiler. Oruç bozuldu mu bozulmadı mı meselesinde. Mübarek de kitap mı yazıyormuş? Ne yazıyormuş? O arada bir şey yazıyormuş. Baba dedim diyor. Midemden kusmuk ağzıma geldi. Orucum bozuldu mu dedim diyor. O da oradan dedi ki diyor. Bozuldu evladım dedi diyor. O zat da ne büyük mübarek makam yani Ebu Ali'l Belhi Kudüs'ü ruhu. Hemen Resulullah Efendimiz önüme çıktı diyor. Bunlar uyanıkken görüşüyorlardı. La ya Ali hatta yekune mil elfemi. Yanlış fetva verdin dedi. Ey Ali yanlış fetva verdin. Ağız dolusu olmadan bozulmaz. Ağız dolusu oldu mu sormadın. Ağız dolusu değildi bozulmadı dedi diyor. Eyvah! Demek ki bütün fetvalarımız Resulullah Efendimiz'e arz ediliyor. Yemin ettim ebedi fetva vermedim. Ölene kadar fetva vermedim diyor. Korkumdan yemin ettim diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Arz ediliyor kardeşim sen ne yani atıyorsun böyle? Ne konuşuyorsun böyle din adına? Ne uyduruyorsun böyle? Anandan atandan gelenekten görenek. Anandan atandan geleneğe baksan yine bunların felsefesinden iyidir ya. Yine bunların felsefesinden iyidir. Yine bakıyorsun bir hoca görmüş, hacı görmüş analar atalar değil mi? Bizim Hacı Zeki'nin Afyon'daki Allah selam etsin nenesi öyle dermiş. Dokunan bir yemek gelirmiş. Getir dermiş. Ya nene sen hastasın, yaşlısın, ne yiyorsun demiş. Lilafi okurum, yerim evladım dermiş. Ondan sonra Allah Allah dedim ben de içimde. Hurafe herhalde, koca karı şey dedim yani. Bir şey de demedim de ayıp olmasın diye. Ölmüş kanam. Sonra bir de kitapta şimdi baktım. Yemekten evvel lilafi okuyanlar diyor. Zararı dokunmaz. Tabii ki lilafi oku da zehir iç demedik yani. Ama yani ben ara sıra, ben çok tembel bir adamım. Hemen yemeğe daldırırım yani böyle. Bir lilafi okuyamıyorum. İşte lilafi okuma sesine var kitapta. Var. Çünkü âmenev min havf. Et'amev min cu. Açlıktan doyurdu, yedirdi. Ve âmenev min havf. Korkudan emin kıldı. Ayet bak. Yedirdi ama korkutmadı diyor. Bu ayetten dolayı. Şimdi kitapta görmesem ya koca karı diyeceğiz. Ama sen işte Afyon'un koca karısı senin cübbelinden, takkelinden daha alim çıkıyor. Çünkü neden? Gelenek diyorsun, gelenekçilik diyorsun bizimkine. Sen koca karının itikadı bile, koca karının itikadı zaten. Koca karılar öyle saf ve temiz inanır, cenneti, ahireti görür gibi. Koca karı deyince illa yaşlılık anlamında söylemiyoruz. Aynı beyin ve benim annem çok yaşlanmadı rahmetullahi. Ama o itikatta, yani temiz itikat. Ya Fahrur Raziler, Fahrur Raziler, ilmi kelamda zirve. Felsefenin kitabını tersten yazmış, felsefecileri bitirmiş yani. Tefsiri Kebir'i yazmış yani. Onun şeyhi İmam Cüveyniler, İmam Gazali hocası olan, işte İmam Cüveyniler, bütün hepsi vefat ederken ne diyor? Bu kadar istidlallerle, delillerle, şunlarla, bunlarla uğraştık, uğraştık. Hani milletin itikadını düzeltelim diye onlar da çabaladı falan. Ama sizi şahit tutuyorum, ben dedi vefat ediyorum ve şimdi Nisabur'un, Nişabur diyorlar, Nisabur'un koca karılarının itikadı üzere Allah'a kavuşacağım. Bak, bütün ilmi kelamın kitabını yazanlar dedi bunu vefat ederken. Nisabur'un koca karılarının itikadı üzere gideceğim dedi. Çünkü neden? Bu işte acabalar olmaz, şüpheli olmaz. Efendim, görür gibi temiz bir inanç lazımdır. Onun için evvela inanacaksın, ondan sonra tabii ki ayet hadisten delil. Ya sen dur hele ayet hadisten delil bulayım, gökten yerden delil bulayım diyene kadar Azrail Aleyhisselam seni mi bekleyecek? Azrail Aleyhisselam gelecek, hadi gidiyoruz. Sen de diyeceksin itikadımı daha düzeltemedim, hele biraz müsaade et. Lan kaç tane sana müsaade edeceğim diyecek. Onun için bir defa inan, peşin inan. Çünkü bu inandığının tersinde bir şey ortada yok zaten. Ortada bir şey yok zaten. Alternatif yok yani. Alternatif yok. Sen onun için burada inanılacak temel kaideler kitabını okuyacağız yani. Sen buna inan kardeş. Bu tasdikli. Ehl-i Sünnet'in bütün ulemanın kitapları birbirini zaten aynı mahiyette. Temel kitap ve sünnete dayanıyorsa, dayanmıyorsa okunmaz. Allah muhafaza. Başladım diyor. İnşallah ben de başlayacağım yani. Haftaya başlarım inşallah. Yani dersin başından bir girizgah yaptım. Ama derse girdik mi, gireceğim inşallah. Gireceğiz, çıkacağız da inşallah. Öyle bir belki sene sürmez inşallah. Büyük bir kitap değil. Büyük bir kitap olmayacak Eyyü Elvet. Eyyü Elvet vaaz kitabıydı, mübarek adam. İtikatta konuşulacak çok laf yok. İtikatta çok kıpırdaşma alanı yok yani. Kesin konuşacağız, itikadımızı okuyacağız. Ve billahi tevfik. Elhamdülillahi mübdi'il mu'id el fe'al lima yurid diye başlıyor. Yani hamdü senasında zaten bütün itikadı veriyor. Hamdü sena faslı var ya ilk iki paragraf. Zaten onu bilsen iyi kurtardın yani. Öyle yapmış Bamgadar. Ben de diyor başladım diyor, okudum diyor. Kitabı da okudum diyor. İmam Gazali'nin akidesinde bu kitapta ibare geldim. Nereye geldim diyor. Ve ennehu teala ba'sen nebiyyel ümmiyye Muhammeden sallallahu teala aleyhi ve sellem ila kâfetil arabi vel acemi vel insi vel cinni dedim diyor. Kitaptaki ibareyi okuyor ya tümünü. Tümünü okurdan geldim Allah Teala Nebi-i Ümmi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'i Arap'ın, Acem'in, insanların, cinlerin kâfesine, tümüne gönderdi. Noktasına geldiğim zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sevindi, bir sevindi. Kendisinden bahsedilen şehadete gelince yüzünde diyor böyle sevinç eseri zuhur etti ve bana iltifat etti, döndü, ibareyi durdurdu. Eynel Gazali, Gazali nerede dedi diyor. İmam Gazali de çok işleri var mana aleminde biliyorsun. İsa aleyhisselama, Musa aleyhisselama kimi gösterdi? Elifi ümmetik ma hamrun keda. Sizin ümmetinizde var mı böyle alim dedi. Bir kıssasını anlatıyoruz işte. Ondan sonra Musa aleyhisselamın biraz bu ağrına gitti falan. Buna bir şeyler sorayım da görsün dedi. Sor dedi. Değil mi? Ne? Hatırlamıyorsunuz mu? Ne mübarek bilmemiş gibi yapıyorsunuz. Her dakika aynı şeyleri mi anlatacağız? Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Mübarek adam. Eski sohbetleri çok dinleyin. Çok. Eski sohbetlerde çok ilimler var. Ben bile dinliyorum. Bir eski sohbete rastladım geçen gece. Allah Allah neler biliyormuşum dedim. Ben de unutmuşum onları yani. 95. Ama bakıyorum aynı mesele. Dua diyoruz Filistin, Şura, Bura falan. Bir şey değişmemiş. Çeyrek asır olmuş. Belalar kalkmamış yani. Demek bu millet İslam'a dönmemiş yani. Dönmemiş. O eskimez vaazlar hakikaten ilginç. Evet. Bana dedi, Gazali nerede sordu? Derken İmam-ı Gazali geldi, halakanın önünde oturdu, durdu ayakta, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna oturdu. Ha ne de ya Resulallah, benim buyur ya Resulallah dedi. Öne geçti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi, selamını aldı, mübarek elini ona uzattı. İmam-ı Gazali mübarek elini öptü, teberrüken yanakların üzerine koydu diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini yanakların üzerine koydu. Ondan sonra oturdu. Ben diyor, o kadar müçtehit geldi. Hepsi kitaplarını arz etti. Hepsi kitaplarını arz etti. Şimdi eski müçtehitler zamanında bu kadar ihtilaf, bu kadar fitne çıkmadı. İmam Gazali döneminde felsefe çok zirve yapmıştı. Onun için İmam Gazali müceddit olarak gönderildi yüzün başında. Müceddit olarak gönderildi. Herhalde 6. asrın başı olur yani çünkü hayatta olduğu şey 500 küsurda vefatı diyebiliyorum. Müceddit olarak gönderildi. Felsefenin İslam'a sokuşturulmak istenilen bütün bid'atleri, reformları, yenilikleri İmam Gazali sildi süpürdü. Müceddit olarak gönderildi. Şimdi Ebu Hanife radıyallahu anh zamanındayım. Zaten Ebu Hanife'nin birkaç kitap ona nispet edilir. Nispetleri de Fıkıh Ekber, Fıkıh Ebsat falan şeyine. Nispetlerinde de kıylukal var. Nispetlerinde de acabası var da. Yani prensipleri koymuştur ama İmam-ı Azamlar yani amelle ilgili fıkhı çözdüler. Zaten o zaman itikat sorunu böyle bu kadar felsefe karışmış değildi. İmam Gazali döneminde çok karıştı. Onun için felsefeye reddiye yazdı, kitaplarını yazdı bu hususta. Diğer ulema felsefeye reddiye hiç yazmadı müçtehitler. Çünkü öyle o dönemde İslam'a karışmamıştı yani. Yani karıştırılmak için çalışılmıyordu. Şimdi ne diyecek yani? Allah Teala'yı tarif ediyor. Kısa bir tarif yetiyor. Zaten kulü Allah'a hadi bilen Allah'ını biliyor falan. Ama şimdi ne oldu? Sorular arttı. Cevaplar vermek icap etti. Fitne çıkınca mecbur oluyorsun ona bir reddiye yapma. Şimdi Adem Aleyhisselam'ın babası yoktu diye reddiye yapmak zorunda kaldık. Görüyor musunuz meseleyi? Ya Adem Aleyhisselam'ın babası yoktu denir mi ya? Bir hoca eskiden çıksaydı ki Adem Aleyhisselam'ın babası yok diye. Ya onu herkes biliyor. Ne anlatıyorsun sen hoca derlerdi. Şimdilik millet var mı yok muya girdi. Mehmet Okuyan'da akrabası da vardı diyor. Cennetten bütün sülale beraber indiler diyor. Bir kısmı da Ofun Hayrat'a gelmiş onların sülalesine. Yani şimdi adamların çıkarttıkları konuları görüyor musunuz ya? Seviyeyi nereye düştüğünü görüyor musunuz? Şu seviyeye bak ya. Biz bunu itikat... Meryem validemiz çift cinsiyeti. Bunu ne Mutezile der, ne Cebriye der, ne Müşebbiye der. Yani 72 sapık fırkada bir kişi Meryem validemize cinsiyet, iki cinsiyet der mi ya? Dermez ya, ben böyle bir şey görmedim. Yani kitaplarda da sapık fırkalarda da yok ya. El Milel ve Nihal'de de yok, Şehristani'nin, fırkaların kitapları var. Hiçbirinde yok böyle bir inançlar ya. Bunlar acayip ya, evvel yok idi hiçbir rivayet yeni çıktı demiş ya. Onun için, yani şimdi bir adam dese ki, padişah kasap değildi. Nasıl olur? Yani padişah kasap değildi diyene ne derler? Atlatmış derler ya. Padişah nasıl kasap olacak? Öyle mi? Şimdi sen Adama diyorsun ki Allah Teala gökte değil. Ya şimdi ben bir kitap hazırlıyorum. Adı ne? Allah gökte değil. Delilleriyle koyuyorum. Yani selefilere karşı. Allah gökte değil. E şimdi kardeşim Allah gökte değil denir mi? Eskiden Allah gökte değil deseydin, koca karılar bile sana hadi git lan cahil misin, manyak mısın, Allah gökte değil demeyene lüzum var. Gökte diyen mi var derdiler. Ama şimdi kitap yazmak zorunda kaldık ya. Anlıyor musunuz seviye nereye düştüğünü? Onun için kafayı çalıştırın. Bu bir de, yani bunlar, bu reformist fırkaların da artık tamamen cılkı çıktı. Yani İslam'ı bozmak için artık ne varsa yapıyorlar yani. Ne varsa yapıyorlar. Birini şüpheye sokarsam, şüphelendirirsem Kur'an'dan, kâr! Yahudi Hristiyan'a yarayacak, dinler arası diyaloğa yarayacak, ona yarayacak, buna yarayacak. Yani bu ilahiyat camiasında maalesef bunlar ön planda şu anda. Bunların lafı, yani sözü çok çıkıyor. Ehl-i sünnet yok değil ama ehl-i sünnet de bunlara karşı bir cevap vermesi lazım. Yani ilahiyat camiasındaki ehl-i sünnet bunlara cevap vermesi daha doğru değil mi yani? Akademisyenlerin bunlara reddiye yapması daha mühim değil miydi? Nerede bunlar? Ben ehl-i sünnet yok demiyorum. Var olduklarını da biliyorum. Nerede bunlar diyorum. Ama bunlar korkuyorlar. Korkuyor. Adam bana dedi ya, şu adamın dedi, eski ölmüşlerden biri, 20 yerde bilmem nerede ehl-i sünnete muhalif görüşleri var, kitaplarından seçtim dedi. E ne olacak? Bir kitap yazacağım dedi buna reddiye. E senin ismine basalım mı dedi bana. Basalım dedim zaten, bizim ismimiz 9'a çıkmış dedim yani. Her gün savcılığa. E ne olacak? Ya hocam dedim, senin ismine niye basmıyoruz dedim. Dedi ben profesör olamam dedi. Profesör olamam dedi, bana vermezler dedi. Bu adamın aleyhine yazarsam dedi, profesör olamam dedi bana. Mevzu bu. Her şeyde konuşamıyorum yani şimdi. Dolayısıyla ehl-i sünnet yok demiyorum. Belki de sayıda da fazladırlar. Ama kaderi inkar edenler sesini çıkarıyor. Korkmadan amentüyü bozacaklar. Bozmak isteyen akademisyenler, Kur'an inkar eden, Kevsür-i Sekahat inkar eden, işte Mustafa Üstürk gibiler, şunlar bunlar. Akademisyen bunlar. Bunlar sesini çıkarabiliyor. Bardak oğlu, Mehmet Görmezler, hadis delil değil falan diyenler sesini çıkarabiliyor Said Hatipoğulları. Ama bizim cenahtan, İsmaila cemaatini kastetmiyorum yani, ehl-i sünnet cenahından akademisyen olanlar bunlara cevap vermiyor. Batıl köpük gibi üste çıkmış. Ne zaman bu hak galip gelecek? İnşallah sizlerin de gayretiyle, şuurleriyle, bu konuşmacıları tanıyarak, bu böyle konuşmalar yapılanda sempozyumlara hemen telefon ve mesaj atıp, biz bunu dinlemek istemiyoruz. İşte efendim bizim bölgede, bizim belediyenin salonunda bu adam konuşturulmamalı, şu ayeti inkar ediyor. Diyecek şuurlu cemaat arıyoruz. O şuurlu cemaatler, işte o zaman ne oldu? Hayrettin Karaman da bu ne ya diyor, gidiyoruz protesto oluyoruz. Öbürü diyor ki bize salon vermiyorlar. Ha, şimdi ne zaman ehli bid'atın sesi kesilir de ya tevbe ederler dönerler, başımın üstünde yerleri var. Yok bu itikatta kalırlarsa bu milletin onlara reddiye yapması, tepki göstermesi lazım. Tepki nedir? Tepki hakaret değildir. Tepki asla sövüp saymak değildir. Asla gönül kırmak değildir. Ama bu görüşünüz şu ayete, şu hadise muhaliftir, ehl-i sünnete muhaliftir, biz sizin bu görüşünüzü reddediyoruz. Ve bu görüşlerin salonumuzda, mahallemizde, ilçemizde revaçta olmasını, neşv-i nema bulmasını istemiyoruz. Biz de bu belediyeyi seçtiysek, biz de buraya vergi veriyorsak, biz de burada efendim hizmetlere katkıda bulunuyorsak, bizim de itikadımızı, çoluk çocuğumuzun itikadını bozmaya hakkınız yok. Demeye hakkınız var. Bunu konuşuyoruz. Bu şuuru meydana getirdiğim zaman ölsem gam yemeyeceğim. Gideceğim rahat rahat yatarım. İnşallah rahat yatarım. Nasıl yatacağım belli değil de. Yani inşallah rahat yatarım. Ben bu cemaati, bu milleti yetiştirmek istiyorum. Bu şu anda her şeyden mühim. Her şeyden mühim. Nafile namazdan da mühim. Tamam mı kardeşim? Fazla sevap getiren amellerden de mühim, zikirlerden de mühim. Evvela i'tikad. Yoksa hepsi boşa gitti. Bugünün cihadı iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Madem münker var, Adem Aleyhisselam'ın babası vardan daha büyük münker olabilir. Kader yok itikadından daha büyük münker olabilir. Münkerin ağababası bunlar ya. Sen içkiden, kumardan, zinadan, fuhuştan bahsediyorsun. Şu itikat bozukluğu, şu ilahiyattaki kaderi inkar ne fuhuşhaneye benzer, ne meyhaneye benzer. Oralardakiler günah olduğunu bilirlerse kafir olmazlar. Çoğu da günah olduğunu biliyorlar. Allah affetsin, nefsimize uyduk diyorlar. Bu millet Müslümandır. Meyhanedekisi de, kerhanedekisi de Müslümandır kardeşim. Genel anlamıyla böyledir yani. Ben zaten diyorum, camide kafir var, meyhanede, kerhanede Müslüman var. Bu benim eskiden beri tezimdir. Hala da aynı görüşteyim yani. Çünkü ayeti inkar eden camiden çıkıyor yani. O zaman hani ilahiyattan çıkıyor, şuradan buradan çıkıyor. O zaman biz, nereden bozuyorlar bizi? Zarar nereden geliyor? Yani neresi delindi? Geminin neresi delindi? Orayı tıkatacağız. Orayı tamir edeceğiz. Hangi boru patladı? Orayı ıslah edeceğiz. Öbür borulara tezyinat yapmaya, kalorifer kabı yapmanın gereği yok. Süslerle uğraşmayalım. Yaprakların tozunu alırken ağaç kökten kesiliyor. Biz şu anda tezyinatla uğraşıyoruz, süslemeyle uğraşıyoruz. Yaptığımız işlerin, vaazların, hocalarımızın birçok konuşmalarının, millete öğretilen birçok mesele süsleme sanatından ileri gitmiyor. Burada itikat gitmiş. Evvela buraya döneceğiz. Faziletli amelleri bile konuşma vaktim az kalıyor. Görmüyor musun? Eskiden ne kadar faziletli amellerden konuşuyordum. Çünkü neden? Zarar ziyan ortada. Hacısı hocası karşıma geliyor. Acaba diyor, bu da böyle bir şey dedi diyor. Bu yani onu bana niye aktarıyorsun ya? Sen onu beyninde hemen zaten reddedip lanet okuman lazım o fikre. O görüşü lanetlemen lazım. Ama sen bana bunu aktarıyorsan etkilendiğini gösteriyor. Etkilenmesen bunu konu eder misin ya? Böyle birbirine konuşuyorsunuz. Ondan sonra vicikril münkerat, tenteşirul münkerat. Şeriatsızlıklar anlatıldıkça yayılıyor gidiyor. İtikatlar bozuluyor. Zaten neler aşındı, neler aşındı, hangi eşikler geçildi bilsen. Nereye gelmiş millet ya? Hiç ne hadis kalmış demiş ya kalmış. Ayet inkar edildikten sonra. Diyor ki, o kadar müçtehitler kitaplarını okudular ama ben sana dedim, onlarda tafsilat yok. İmam Gazan kitabında ne var? Detay var. Niye detay var? Fitne çıkmış. Allah-u Teala'nın sıfatları hakkında karıştırmışlar ortalığı felsefeciler. Onun için o cevapları ona göre yazmış. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, onu dinlerken sevindiği kadar, Kavaidül Akaid kitabını okunmasında sevindiği kadar ve neşelendiği kadar hiçbir kitabın okunmasında o kadar ferah izhar etmedi yani. Mutlu olmadı diyor. Sonra diyor, zuhurattan ayıldım. Baktım diyor, gözlerimde yaş eseri var. Demek o gördüğü şeyin etkisiyle ağlamışım diyor. Gözümün yaşlarını sildim diyor. O gördüğüm haller, müşahedeler ve kerametler diyor. Yani rüya demiyor. Bak kendisi diyor ki mübarek allame, haller intilgel ehvali vel müşahedati vel keramati. Bu iş manevi bir zuhurattır ve bu ümmete bize kadar gelmiş. Şu anda 900 senedir okunmuş, okutuluyor. Bu zuhuratta bu kitabın okunmasına vesile oluyor. Bu ne büyük bir nimettir. Hele ki diyor İmam Zebidi. İmam Zebidi 250 sene evvel falan. İmam Zebidi çok şey değil. Yani birinci Abdülhamit dönemişte. Diyor ki, hele bu ahir zamanda diyor. O şimdi 950 sene, 900 sene evvelki şeyi naklediyor. İmam Zebidi ilave ediyor. Ya diyor, bu kitap ne büyük nimettir Allah'ın diyor. Çünkü neden? Bu ahir zamanda ehva çoğaldı. Ehva ne demek? Bozuk itikatlar. Ehva canının istediğine göre inanıp takılmak. Hevalar yani. Heva, hava değil yani. Heva, elifle yazılırsa gökteki hava. El-heva-ı Arapçada. Heva, yağlı yazılırsa, sonu vav'dan sonra yağ olursa, o nefsin kötü arzusu demek. İkisi de Arapça. O hava da Arapça, bu heva da Arapça. O da el-heva-ı, bu el-heva. Sonu hemzeli olmaz. Bu itibarla, nefsin hevasına göre inançlar çoğaldı. Allah Teala'dan niyaz ederiz ki bizi ehli hakkın, ehli sünnetin akidesi üzere sabit eylesin diyor. Amin. İmam Zebidi'nin duası kabul olsun. Hakkımızda da geçerli olsun. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Ve aleyhi ve sahibi ve selleme diyor, salavat okuyor. Şimdi burada bir şerh de var elimde. O şerhte de İmam Zerruk Hazretleri. İmam Zerruk Libya'da yatıyor. Şeyh Ahmet Zerruk Evliya'nın reislerinden. Şazeli meşayihinden, efendim, Şazeli tarikatının Zerrukiye kolunu kuran zat. Zerrukiye diye tarikat var. Bu mübarek zat, Hikem-i Hatayi'ye şerler yapmış, çok allame. İmam Zerruk tasavvufta da zirvedir. Tasavvufun kaidelerini de koyan adam. Ama usulü fıkıhçı, ilmi kelamçı, bu meşayih tasavvuf ehli asla cahil değiller. İlimde zirveler zaten. Onun için efendim bu mübarek kitabı, İmam Gazali'nin bu kitabını şerh etmiş. İmam Ahmet Zerruk Hazretleri şerh etmiş. Bakın onun şerhinin başından da kısa şunu okuyorum. Diyor ki emma ba'd diyor hamdü senadan sonra fetasıyul akide inancı ne diyorsunuz ona tahsis etmek yani gözden geçirmek yoklamak bil izah vel beyan izahlı bir şekilde sümme teyidü bir delil vel burhan sonra onu delille desteklemek min azami makasidil iman imanın hedeflerinin en büyüklerindendir ve ekberi mefatihil yakin vel irfan şüphesiz inancın ve Allah'ı tanımanın anahtarlarının en büyüğü Ehl-i Sünnet itikadını okumaktır. Ve mekalidil fevzi bil cenneti ve necati minen niran. Cennete ermenin, ateşten kurtulmanın anahtarlarının en büyüğü nedir sorarsanız itikadı tasihtir diyor. Ehl-i Sünnet ulemasının görüşlerine göre. Ve inni raytun nas katatalu vidalge ve kassaru ve basadu ve ihtasaru. Birçok alim geçti diyor. O 800'lü falan. Kendinden evvel yani 600 senelik falan. 600-700. İnsanlar diyor, uzun kitaplar yazdılar. Kimisi kısa yazdı, kimisi geniş, kimisi muhtasar. Felem era misli akideti hüccetil İslam. Hüccetil İslam, İmam Gazali'nin yazdığı kitabın mislini göremedim diyor. Limahtemet alimet tahrir vel ihtimam. Çünkü çok güzel ihtimam göstermiş. Ondan sonra beyanları, açıklamaları, ihtiva ettiği mevzular çok güzel seçmiş. Ve darat alim temessükün ve atısam. Bir de şerata sünnete, kitaba sünnete tam bir temessük, sıkıca sarılmış ehl-i sünnetten hiç taviz vermemiş. Çok güzel yazmış diyor. Onun için ben de onu size izah edeceğim diyor. Daha kitabın metnine girmeden evvel bir mukaddime yazmış. İmam-ı Zerruk Hazretleri bir mukaddime yazmış. Mukaddime de usul-i ilmi kelam yani. İlmi kelamın kaidelerini yazmış yani. Akaidin kaidelerinin kaidelerini yazmış. O da biraz efendim, yani biraz ilmi seviye yüksek. Ondan dolayı cemaate anlatmamız icap etmiyor. O kaideleri biz anlarız, inşallah tatbik ederiz, uygularız. Konuşurken size arada zaten kaideleri aktarmaya çalışıyorum inşallah. Ve böylece elhamdülillah diyeceğiz. Elhamdü, bütün hamdü senalar, övgüler, tazimler, şan şerefinden bahsedilmekler kime aittir, kime mahsustur? Lillah, Allah-u Teala mahsustur. Şimdi elhamdülillah tabii çok şeyler var. Elif, lam, cins içindir, istigrak içindir, ahd içindir, ahd-i zihnidir, ahd-i haricidir. Dolu. Şimdi elhamdülillah bütün hamdlerde değil mi istigrak oluyor. Hepsini aldı içine. Efendi Hazretleri bu manayı tercih ederdi. Ama o hamd dersen, belli bir hamd kafanda tutuyorsun demektir. Elif Lam'da o manada var. O nedir falan? İşte orada da çok manalar var. İmam Şeyh Ebul Abbas-ı Mürsi, Evliyaullah'ın reisi, İmam Şazeli'nin halifesi. İskenderiye'de yatıyor. İbn-i Ataillah'ın, Hekem-i Ataillah'ın sahibinin de şeyhi. Şeyhlerin şeyhi, Ebul Abbas Mürsi. O mübarek zamandaki en büyük alimlere İbn-i Nehas olacak falan. Tabii tasavvufun büyüklerinden de demiş ki ben bu elhamdiye bir mana vereceğim ama bakalım sen de itiraz edebilecek misin demiş ona. Yani kabul ediyor musun etmiyor musun? Buyurun efendim demiş. O zat da çok allameymiş de tabii hürmet etmiş, tazim etmiş. O da demiş ki ben şöyle bir mana veriyorum demiş. Elhamdü o hamd diyorum. Ama o derken nereye zihnimde tutuyorum ahdi zihni? Şunu tutuyorum demiş. Allah'ın zatına yaptığı hamd lillahi yine Allah'a mahsustur. Bizim hamdlerimiz ona yakışmadığından ben böyle bir mana düşünüyorum demiş. Nasıl olur? Yanlış olmaz efendim demiş. Çünkü hakikaten ahde zihni tutabiliriz. Yani elhamdü Allah'ın kendi zatına yaptığı hamd lillahi yine kendine mahsustur. Çünkü neden? Bizim hamdler zaten onun zatına yakışmamakla beraber vazifemizi yapacağız. Öyle mi? Kendi zakir, kendi mezkur, kendini ara bul, kendinde kendin, kendini bulabilirsen zaten Allah'ını buldun demektir. Men arafa nefsehu fekad arafa rabbu. Kendini bilen Rabbini bulur, bilir. Çünkü sende o sıfatların suretleri var. Onun için elhamdülillah dedik. Bir hafta bu dersi yapacaktık. Bir hafta diğer mevzelerden yapacaktık. Ama şimdi önümüzdeki hafta madem bu girizgah yaptım size. Girizgah iyi oldu mu? Müfit oldu mu? Müfit yani. Ha. Müstefid oldunuz mu? Ha. Müstefid olduk falan diyeyim. Biraz bir lügat çatlatın. Böyle kültürlü kelimeler konuşun. Ya. Değil mi? Birkaç Müslümana belki şey yaparsınız. Murat Barcaklı diyordu ya. Lan birkaç Osmanlıca kelime kullan. Belki birkaç kız tavlarsın diyor adama yani. Ben de size diyorum ki birkaç Osmanlıca Osmanlı, birkaç kelime hazinenizi genişletin. Belki birkaç insanı bu yola getirirsiniz yani. Adam da der ki size ne kültürlü adammış falan. İki kelimeyle tavolan var biliyor musun? Millet acayip yani. Seviye çok düştüğü için. Müstefiyiz oldum efendim falan dersin. Vay anasını Sultanahmet'ten kalma adam derler sana. Mübarek ne var yani? Biraz kaliteyi artıracağız. Tamam. Efendim istifade fayda vermek, yaratmak Allah'a aittir. Sebebiyet bizdendir. Kulun kesbi var unutmayalım. Tebliğ davet bize aittir. Vazifemizi ifade edelim. Haftaya da Allah'ımızı tanımak adına, Rabbimizi tanımak adına bu mübarek kitaba başlayalım inşallah. Ders olarak, ilim olarak gelirsiniz. Ondan sonra sizi açar açmaz mühim değil. Biz Allah'ı zikreder miyiz? İsimlerini konuşur muyuz? Sıfatlarını konuşur muyuz? Aradan gülmek olmaz, takara makara olmaz. Daha faydalı olur. Efendim darılan yatağın ayrı serer, isteyen gelmez gider, beni hiç alakadar etmez. Biz Ehl-i Sünnet itikadını tescil edip bir kayıtlara geçirelim. Madde madde geçirelim. İnşallahurrahman. Evet, kısaca dua yapacağım. Ondan sonra efendim, ne getirdin yine? Ne kadar ölü var ya? Mübarek adam, millet hep gitti, biz mi kaldık ya? Allah, çok ölen var ya, Allah Allah. Bizim mübarekler eski ölmüşleri de getirmeyin demiş. Taze ölü varsa getirin demiş. Mübareksin de herkes okutursa burada çarşaf liste sabaha kadar bitmez. Değil mi? Cemaattan olan, bizim sohbetleri dinlemiş olanlar özellikle okumak isterim cemaatle. Yani çünkü neden bir hak hukuk oluşuyor sohbet hakkı. Ama tabii herkesin etrafı var, çevresi var, öleni var, kalanı var. E biz de herkese yetişemeyiz. Ama Allah'ın rahmeti herkese yetişir be. Bir şehadet, bir tevhid göndeririz. E şimdi diyorum, ölmüş mevta, mevta denmez. Mevta cemidir, ölüler demektir. Meyyit denir de neyse. Meyyit, meyyite kadın. Namazlı mıydı, abdestli miydi, şu muydu, bu muydu? Sen de diyorsun ki, hoca bir şehadet okuyacaksın. Her şeyini inceledin. Sen şey misin ya? Gebete misin ya? Doğru söyledin. Biz Allah'ın rahmetine ısmarlayalım. Müslüman ismi konulmuş, Müslüman musallasından kaldırılmış, Müslüman mezanına gömülmüş mü? Herkesin günahı Allah'la arasında. Biz yine onlara da hediye göndermekten imtina etmeyelim. Öyle mi? Belki bir şehadet hediyesiyle affolanlar çok oluyor. Allah Teala hediyeleri ihsal ediyor. Ehl-i Sünnet'e göre tesiri vardır yani. Onları okuyalım. Şimdi yarın gece ne giriyor? Safer ayı giriyor. Bu münasebetle dergiden sizi sevdiğim için, sevdiğim için, ben söyleyeyim, bu ay sıkıntılı geçebilir. Bir şeylere gebeler, gebelikler olabilir. 83. sayfada Safer ayının vazifeleri. 84'te bir dua var, her gün okunacak. Bir kere. Allah'ın izniyle bir daha sene Safer'e kadar korumadır bu. Bütün Evliyaullah bunu zikretmiş. Gavs-ı Azam yani, İmam Hatiruddin, çok büyük velidir, o zikretti bunu. Kaynaklarını vermişim. 84'teki besmele ile başlayan dua, Arapça tercümesi var, 85'e geçiyor. Her gün okunacak. Safer ayının namazları. İlk gece namazı ne zaman? Yarın. Yarın 20 Ekim mi? He? He? Tamam. 20 Ekim Cuma, 20 Ekim Cuma'ya bağlayan gece. Yatsıdan sonra, vitirden önce. Yatsıdan sonra, vitirden önce 4 rekat namazı var. Tarifini bakarsınız. Tamam. Sayfa 85. Ben şimdi tarif yapıyorum, vakit yok. Ondan sonra efendim, Safer ayının ilk çarşamba gecesi kılınacak namaz. Yarın ilk gecesi. Bir de ne var? İlk çarşamba var. Esas pandomino ne zaman kopuyor? Son çarşamba da kopuyor. O aralığa mı geçecek? Yok, Kasım, Kasım'da. O da Kasım'ın sonuna doğru. Evet efendim. Şimdi 24 Ekim Salı'yı 25 Ekim Çarşamba'ya bağlayan gece Safer'in nesi oluyor? İlk Çarşamba gecesi oluyor. Yarın gece ilk gece ayrı namaz. Bir de ne yapacağız? Önümüzdeki Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece. Gece yarısından sonra yine yeryüzüne nazil olacak belalar var. Sami Efendi Hazretleri bunu kitabında zikretmiştir. Şeyh Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri. Kaddesallahu. Büyük evliyadandır. Alaeddin Efendi'nin ahretliğidir. Efendi Hazretleri de ona çok itibar ederdi. O kitaptan kaynak vermişiz buraya. Tabi diğer kitaplarda da var. Ondan sonra her ayın, özellikle Safer ayının başında bütün korkulardan kurtulmaya okunarak olacak. O'yu bizimkiler yine kunarak olmuş. Okunarak demek yani şey oluyor bu makinede. Ben görüyorum öyle. Ondan sonra bunlar matbaaya gönderirken O'su gidiyor, Si'si gidiyor. Bir şeyler oluyor. Safer ayının başında okunarak korkulardan kurtulmaya zelil durumda olanların itibar kazanıp aziz olmasına vesile olacak bir mühim bir dua. Bunu çok seneler evvel bir daha yazmıştık. Ahmet-i Buni Hazretleri sırların, huruf-u mukattaların, esrar-ı Kur'aniye'nin şeyhi piri Ahmet-i Buni'dir. Herkesin ayağı yerden kesilir. Kitabının adı Şemsül Marif'tir. Tercümelerinden sakının. Çok sıkıntılıdır. Yani iyilik yapayım derken kendinizi bağlayabilirsiniz. Çünkü Şemsül Marif'i ancak arifler anlar. Arifler de zaten ona ihtiyacı olmaz demiş. Yani demek istediğim şu andaki tercümeler çok sakattır. Şemsül Marif kitabı sırlarla doludur. Onu ehli ve evliyaullah anlar. Dolayısıyla izinsiz, icazetsiz Şemsül Marif'ten benim bile icazetim yok. Yani ne demek istiyorum? Birçok evliyaullah'la görüştüm ettim. Daha zamanı değil dediler bana. O bakımdan Şemsül Marif kitabının özel bir dua, bir zikirden izin alıyorsan al. Ama kitabın genelinden icazet alamadık. Çünkü niye alamadık? Acayip sırlar var. Yanlış işlerde yapılabilir, Allah muhafaza. Şimdi Ahmet-i Buni Hazretleri buyuruyor ki Evliyaullah'tan nakledilen garip bir zikir, acayip bir virt var. Şimdi bunun kaç tane fazileti var? Köle bununla yalvarsa azad olur. Esir bununla yalvarsa serbest kalır. Hapishanedeki bununla yalvarsa kurtulur. Korkuda olan bunu okusa emin olur. Fakir bununla amel etse zengin olur. Yani biraz teferruatı var. İtibarsız bunu okusa aziz olur. Zorbaları kahretmek, zalimlerin ardını kesmek, fesatçıların serini savuşturmak için eşsiz manalar taşır. Bu zikri yazıp üzerinde nusha olarak taşırsa, 8. madde, kitapta bu. Her inatçı zorba ve inatçı şeytan onun karşısında aciz kalır, pili biter. Şeytan da ona yol bulamaz. Ve zorbalar da ona baş edemez. Onun için dergiyle beraber bu nusha size verildi. Üzerinizde taşıyabilirsiniz. 7 kat uşambaya sarın. Şimdi ne diyorsunuz ona? Streç gibi 7 kat sarın. Sonradan bir deriden falan şey yaparsınız işte neyse. Gümüşten şeyler, zincirler kullanmayın. Caiz değildir erkeklere de. İp caiz olur. Böyle gümüş gibi, bakır gibi zincirler takmayın. Caiz değildir fıkha göre. İp gibi bir şeyle boğazınızda işte göbekten yukarı yerlerde taşınır. Eğer ki streçe sardıktan sonra abdese de girilebilir. Yani 7 kat sarıp da bir kapalı şeyde durduktan sonra girebilir. Fırsat olursa çıkarsan daha iyi olur ama birçok insan dışarıda işte burada unutursun gidersin tuvalette kalır. Allah'ım da kenarda kalır. Onun için üzerinde 7 kat saran taşıyabilir. Bu size hediye edildi. Bu zikre devam eden Allah bir sevgi, muhabbet verir. Herkes onu sevmeye başlar. Bu zikri çok yapan Allah kalbine marifet nuru ihsan eder. Canına, malına, eşine, ailesine muhafaza ihsan eder. Korktuğu şeylerin şerrine karşı ona kafir gelir. Bu virdi şerifi zikretse mülkü genişler, hükmü geçerli olur. Allah Allah için itibar isteyelim. Allah için zenginlik de istenebilir. Dine hizmet için de güçlülük istenebilir. Bakın zındıkların gücü var. Bizim gücümüz az olduğu için daha fazla hizmet yapabilirken yapamıyoruz. Ama Allah azdıran zenginlikten muhafaza eylesin. Yani o tehlikede var. Birçokları ben Allah için, din için, hizmet için istiyorum dediler. Köşeyi dönünce hiç artık bizi görmediler tabii ki. Benim böyle tanıdıklarım çok var. Dua istediler, zengin oldular bilmem ne. Şimdi çok işi var adamın. Hani hizmet vardı bir kere arayıp sormuyor ne hizmet var. E çünkü bu zenginlik azdırabiliyor. Allah fayda vermeyecekse nasip etmesin. Bu zikri şerifin içinde ismi azam vardır. En büyük isim bunda gizli çünkü bu zikri şerif nerede başlıyor biliyor musun? 88'de başlıyor. Tekrar edilecek yerleri kırmızıyla yazdık. Peşine de 10 yazdık. O 10 kere tekrar edilecek. Nereden geri? Kırmızıdan gerisi. Duanın gerisi değil. Nerede kırmızı başlıyor? Peşine 10 yazdı. Kırmızının başından oraya kadar 10 demek. Siyaha geçme. Ora okudum bir kere tamam. Anladım. Hasbiyallahu yazmış kırmızıyla. Hasbiyallahu ni'mel vekil yazmış. Siyah. Tekrar yok demek. Hasbiyallahu la ilahe illallah'dan yazmış. Azime kadar 7 yazmış. Kırmızıdan 7. Anladım. Mesela la ilahe illallah te subhaneke inni kuntu minez zalimin yazmış. Kaç kere? 126 kere. Öyle bir zikir ki sökemeyeceği bir şey yok. Her ayın başında yapılabilir. Ama özellikle seferin başında bir senelik inşallah belalara karşı yapılmalıdır. La havle 19 kere, selamu kavle 19 kere, ya vedud 3 kere. Böyle yazıyoruz. Ama tabii geliyorsun en sonunda ne var? La ilahe illallah. Kaç kere? 1000 kere. Ya latif 129 kere. Ya kafi 111 kere. Ya helim 88 kere. Ya mücib 55 kere. Ya mücib 55'te garanti kabul olacak. Ya selam 131 kere. Ya hafiz ile bitiyor. Ey muhafaza eden zat 889 kere. Tesbihi eline alıyorsun, zikre başlıyorsun, tekrarlanan yerler geldi mi sayıya riayet ediyorsun, ileri geri yapmıyorsun. Tamam mı? İnşallah bana da nasip olur. Yarın gece tam da cumartesi de adamı cumartesiye çevirir yani. Yarın gece de önemlidir şerlere karşı. Cumartesi de sıkıntıdır, hile günüdür, huda günüdür. Kureyş bana hile yapmak için Darun Nedve'de cumartesi toplandı buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yarın gece de cumartesi gecesiyle giriyor safer ayı. Bayağı bir hile huda dönebilir. Biz muhafazaya alalım kendimizi inşallahurrahman. Ondan sonra efendim 13'ünde bu virdi şerifi okuyan dünya ahiretle alakalı ne hacet isterse Allah muradını verir. Bir defa kazayı hacet zikri. 14'üncüde zorba birinin öfkelendiği sırada yanında okursa adamın gazabı sakinleşir ama bu kadar uzun bir virdi. Oh, adamın siniri bastı. Kadın zavallı, kocası bağırıyor, çağırıyor, sinirlendi. Nasıl okuyacak bunu? Yani bu biraz şey ama genel manada sana kızan birinin sinirini dindirir. O tamam. Ama yanında anında okuma meselesi biraz zor. Efendim, ne okuyorsun bana be, bir de der. Beni mi üflüyorsun der. Ondan sonra bindirir kafana. Onun için dikkatli okumak lazım. Bu zikir tevhid sırrını barındırdığı için veliler tarafından ismi cami' yani bütün virtleri toplayan ismi şerif zikirleri ismini alır. Bunda sırlar var, harflerle ilgili tesirler var, nurani isimler var. Bunların diyor meşayih araştırsa onda birine ulaşamaz diyor İmam Buhuni. Yani o kadar sırlar var. Ben diyor size anlayacağınız kadarını aktardım diyor. İşte yöneticilerin, hükümdarların, amirlerin, büyüklerin, salihlerin, alimlerin, maharetli hekimler bu duayı yaparlarsa kendi işlerinde çok başarılı olurlar ve zirveye ulaşırlar diyor. Bu ne zamanlarda okunur? Burada yazıyor 80 sayfede. Cuma gününün ilk saatinde. Yani normal ben okuyacağım diyenler için. İlk saati ne zaman cuma günü? Cuma günün ilk saati şu. İmsak var ya. İmsaktan ilk dakika giriyor. O bir saat işte, anladın mı? Bu zaten bir saat zannedersem sürmez. Bir saat sürmez. Ama o ilk saat kurulur. Zaten sabah namazında yarım saat kalır yani. İmsakla başlasam bir saat 20 dakika, bir buçuk saat falan oluyor en azından. Güneşe kadar. Cuma günlük saati, pazar günlük saati. İlk saat ne demek anladınız mı? Ne anladınız? İmsakla döneceksin ha. İmsak 5'se 5'ten başlıyor. 5.30'sa anladın mı? Sabit değil bu ilk saati. Günlerin değişmesine göre. Arafa gününün ilk saati, iki bayram gününün ilk saati, Aşura gününün tamamı, Şaban-ı Şerif'in Berat gecesi tamamı, Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesi tamamı, her ayın başlangıcı, işte biz yarın gece okuyabiliriz, senenin tüm gecelerinde de isteyen için okunabilir. Yani yarını atlattım, öbür gece okuyamaz mıyım? Okursun. Bunlar da yazılmıştır. Yalnız bu duadan evvel 12 rekat namaz kılınıyor. 12 rekat namaz ne zaman kılacaksın o zaman imsaktan sonra okuyacaksan? İmsaktan sonra nafile namaz kılınamayacağından dolayı teheccüdün sonunda 12 rekatını yetiştireceksin. Yalnız namazın bir tarifi var. Ona dikkat. Normal 12. Yalnız selam vermeden, salli barikten sonra son tahiyyatta Sübhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah ve zikir var. Bu tarif 87'de. Bunu yapıyorsun. Sonra salli barik okunuyor. Sonra secdeye yatıyorsun. Selam vermeden. Secdede 10 kere la ilahe illallah tevla şerike leyşe. Uzun olan. Kadir'e kadar. Ve velakşen kadir'e kadar. Onu okuyorsun 10 kere. Sonra da bir duası var. Bu duayı ezberleseniz 2 satır çok lazım. %100 garantili bir hacet duasıdır. Allah'ım nesselik ve mâkıdil azimine arşıkı ama baktınız ki ezberleyemiyorsunuz. 5 kere Rabbena dersin. 3 kere Ya Rabbi dersin. 4 kere Rabbena 4 kere Ya Rabbi dersin, 3 kere Rabbi dersin, 3 kere Ya Rahman Rahim'in dersin. Bu gibi niyetini de kalbinde tutarsın. Çünkü namazın içindesin, Türkçe dünya kelamı konuşulmaz. Niyetin neyse odur. Bu duayı yaparsanız çok daha iyi olur. Bu 87'dedir. Namazdan sonra bunu yapan adam eğer hali vakti müsaitse tenha bir yerde yağlı bir koç keser. Kesemiyorsa kestirir, benim gibi beceriksizse. Şeriat usulüne riayet eder, koçu kıbleye çevirir. İşte kurban duasını okur, ondan sonra kanını toprağa gömer, hayvanın etini 60 parça, bunlar teferruatı. Bunları yaparsan, kendinin, ailenin, malının, canının üstünden bütün belaları kaldırı götürürsün. Kaldırı götür. Allah için kurban kesersen, eti 60 parçaya bölünecek, derisini, başını, karnı falan ayrı ayrı parça sayılır. Yani deri de bir parça sayılır, 60'tan bir. 60 parçayı fakirlere dağıtır, bunu yapamazsa 60 fakire iyi yemek yedirir. Bunu da mı? 60 fakire iyi yemek yedirirsen şimdiki lokantalarda bir koç parası gelir zaten. Ya da 7 fakire 1 dirhem sadaka verir. Yani koç kesemiyorum hoca ben ne yapayım? 7 fakire 1 dirhem. Yani 3 lira 5 lira. Sadaka verir. Bunları anlarsanız manevi huzura girmenin kapılarını size açtım. Allah fazl-ı kerem sahibidir, dilediklerine verir diyor Şeyhul Meşayih Ahmed-i Buni Kaddesallahu Aleyhi ve Hazretleri. Mübarek virdin metni şerifi kılınacak namaz 87. sahifededir. Okunacak virt namazdan sonra 88, 89, 90, 91'in sonunda bitmektedir. Ben Arapçayı çok okumuyorum, Türkçesinden okuyabilir miyim diyene ne diyeyim? Namazın haricindedir. Allah fazl-ı kerem sahibidir. Manası da 91'den itibaren aynı sayılar yazılarak yazılmıştır. Ondan sonra da efendim gücü olan kurban kesip 60 parça dağıtır. Gücü olmayan yemek yedirir. Gücü olmayan bir iki kuruş da olsa lira da olsa sadaka vermek suretiyle belaları üzerinden kaldırır. İnşaallahirrahman. Efendim özellikle bu önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan gecede 95'te her çarşamba yaptıklarımız var. Salı çarşambaya var. Nedir o? 100 besmele, 100 ya haliku, 100 sübbuhun kuddüs, 100 de la havle ve la kuvvete illa billahi azim. Bu senenin her salı çarşambaya bağlayan gecesi var. Bu seferin ilk çarşambası özellikle başka geceler yapmasanız da özellikle yaparsanız 95'te yazılıyor. Allah-u Tebarek ve Teala yaratan ancak odur. Bazı aylarda şer yaratır, bazı saatlerde uğursuzluk yaratır, bazı saatlerde hayır yaratır, bazı saatlerde hastalık, dert yağdırır, bazı saatlerde bela yağdırır. Yaratan ancak Allah'tır. Ay bir şey yaratamaz, gün bir şey yaratamaz, gece bir şey yaratamaz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin şerrinden sığınmıştır. Günün şerrinden sığınmıştır. Biz de seferin şerrinden Allah'a sığınıyoruz. Çünkü şer yaratıyor anlamında değildir. Kur'an'da bile ne diyor? Ve min şerrin neffâsâti fil ukad. Ve min şerrin gâsıkın izâ vekab. Batan aydan, gecenin şerrinden sığınırım diyor. Kul eûzü de. Gece şer mi yaratıyor? Yani ne demektir manası? Allah'ın onda yaratacağı şerlerden yine Allah'a sığınırım demektir. Biz de safer ayında Allah'ın yaratacağı şerlerden yine Allah'a sığınıyoruz. Anladın? Yoksa safer ayının elinden bir şey gelmez. Gezegenler, burçlar, hiçbiri bir şey yaratamaz. Ancak Allah Teala onlarda dilediğini yaratır. Bazı şeyleri Allah Teala ne yapmıştır? Sebep yapmıştır. Güneş tutulması, ay tutulması bazı şeylere sebep olmaktadır. Güneşin çıkması mahsullerin bitmesine sebep olmaktadır. Yağmurlar yetişmese sebep olmaktadır. Dolayısıyla aylara, günlere hiçbir sebebe yaratma isnat edemeyiz. Eden kafir olur. Ama şerleri yaratan Allah olduğunu bildikten sonra yarattığı şerlerden, şu ayda, şu gündeki şerden demek zaten sünnette varid olan, hadis-i şeriflerde geçen dualardandır. Allah Teala cümlemizi bir daha sene safere kadar şu mübarek ayda namazlarımızı, zikirlerimizi, sadakalarımızı vererek halas olanlardan eylesin. Amin. Fikri Naz, Azize Müzeyyen, Ayşen, Sevgi, Zekiye, Hatice, Yıldız, Saliha, Şahsine, Nadiye, Seher, Gül, Saadet, Beyaz, Halise, Şükran, Nazlı, Fatime, Hanife, Necmiye, Şüküfe, Nurhayat, hanım kardeşlerimizden, Yılmaz, Mesut, Yüksel, Sekvan, Mehmet, Vedat, Zihni, Lütfu, Cafer, İbrahim, Muzaffer, Betaş, Kadir, Abdülhamid, Ali, Osman, Gani, Nihat, Ali, Osman, Halit, Hakan, Ali, Haydar, Sami, Lütfu, Bahattin, Meyyit ve Meytel'in ervahı için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhati ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Hediye eyledik, vasıl eyle. Kabulen nur eyle. Azabı olanlar varsa cuma gecesi hürmetine izale eyle. Bir daha iade eyleme ya Rabbel Alemin. Allahümme amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Aliyyil Vâb. Elhamdülillâhi Rabbil Alemin. Ve sallallahu teâlâ ve sellem alâ seyyidina. Ve Mevlana Muhammedin ve alâ aleyhi sahbihi selleme teslimen kesîrâ. Allahümme inna neselükel cenneh. Ve ne'ûzü bike minen nâr. Ya Rab şu dualardan biri tutsa abad oluruz. Bizi reddetme ya Rab. Allahümme inna neselükel cenneh. Ve ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna neselükel cenneh. Ve mâ karrabe ileyâ min kavline ve amel. ونعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين إلى شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه مشايخنا كامل إمام تركتنا أفندي بامز خاصة صلاة أسمات غريب الله كشبه يخشبه نخلنه الله أعني ذا بزر جميع مشايخنا وساتيدنا أمواتنا أموات المسلمين وأموات الأموات الحاضرين الفاتحة